السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا باللدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 5 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 80 نمبر انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ ایشوز میں ڈسکس کر لوں. سب سے پہلے تو آج چونکہ 5 فروری ہے اور آپ کو پتا ہے یہ یوم یکجہتی کشمیر کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کے اندر. جس وقت اس کی اپروول ہوئی تھی اس وقت ہم سکول لائف میں تھے اور کافی جوش اور جذبہ تھا، اور اس میں سب سے آگے جو پیش تھی وہ جماعت اسلامی تھی. اور اب بھی اس حوالے سے اگر کوئی پروگرام وغیرہ ارینج کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کے لوگ ہی کرتے ہیں، یا میڈیا میں کوئی ایک آدھ خبر آ جاتی ہے. ادروائز یہ باقی ہالیڈیز کی طرح ایک اور چھٹی کا اضافہ ہے اس ویلی قوم کے لیے جو کام سے بھاگتی ہے، سو کے گزارتے ہیں. اس سے زیادہ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، خصوصاً 2019 کے بعد جب سے انڈین گورنمنٹ نے، مودی نے کشمیریوں کے اوپر ظلم کیا اور ان کی جو ایک علیحدہ آئیڈینٹیٹی تھی اسے ختم کرنے کی سازش کی. اور اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اس وقت تو کافی جوش اور جذبے کے ساتھ یو این او میں جا کے تقریر بھی کی. اس کے بعد انہوں نے قوم سے یہ عہد بھی لیا کہ ہفتے میں ایک دن ہم آدھا گھنٹہ دیا کریں گے کشمیریوں کے لیے تاکہ اس کاز کو زندہ رکھا جائے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ چل نہیں سکا. الٹیمیٹلی اب تو آلموسٹ یہ ٹاپک جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا چکا ہے. حالانکہ دنیا کے چند خطے جہاں پر کمیٹڈ مسلمان اگر موجود ہیں تو ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. ہمارا تو چونکہ ریئل ٹائم ان سے انٹریکشن رہتا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، ہمارے لائف سٹوری سیشنز کے اندر انڈیا سے جتنے بھی لوگ آ کے اپنی لائف سٹوریز سناتے ہیں جو اس دعوت حق کے ساتھ اٹیچ ہوئے، ان میں سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے رہنے والوں کا ہے. الحمدللہ پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ اگر دعوت حق کے حوالے سے قرآن و سنت کی آواز پہ لوگوں نے لبیک کہا تو وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے لوگ ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ سے، الحمدللہ ہر پاکستانی کا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے. پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، جہاں تک پاکستانیوں کا سوال ہے تو وہ کشمیر کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں ہر حوالے سے. اپنی جو سپورٹ ہے سوشل میڈیا پہ ہو، پولیٹیکل لیول کے اوپر ہو، اخلاقی طور پر ہو، وہ جاری رکھتے ہیں الحمدللہ. اور چونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مسلمان وہاں ایک طرح سے مائنورٹی ہیں اگر پورے انڈیا کو دیکھا جائے، تو وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ بھی کافی کمیٹڈ ہیں. اگرچہ وہاں پر صدیوں سے بابا پرستی اور دربار اور بزرگ پرستی، حنفیت، اس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ پچھلے 25-30 سال کے اندر کافی چینج آئی ہے. اس میں بھی یہ جو آخری 10 سال جب سے ہماری دعوت الحمدللہ اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے اٹھ کے دنیا کے ہر کونے تک پہنچی, تو اس میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے حق قبول کیا ان جگہوں میں سے ایک انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے لوگ بھی ہیں. سب سے بڑا ان کے پاس ایسٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ مائنورٹی میں ہے, اس کی وجہ سے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اسٹرانگ کمیونٹی کے طور پہ وہاں پہ وہ بیہیو کرتے ہیں. پلس جو سب سے حیران کن چیز مجھے لگی وہ وہاں پہ جو ان کا لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی ہماری لائف سٹوری میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ماسٹر ڈگری ہولڈر سے کم کوئی نہیں ہے, اور اکثر جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں. میٹرک وغیرہ چھوڑ دیں جی, بیچلر چھوڑ دیں, بندہ حیران ہوتا ہے کہ اس لیول پہ وہاں پہ اس حوالے سے ایجوکیشن کا سسٹم اسٹرانگ ہے, اور اسی تعلیم کی برکت سے اعلی پوسٹوں پہ بھی مسلمان ماشاء اللہ تعالی پہنچے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کی جو فوج ہے اور خصوصاً جو اس وقت وہاں پہ حکومت ہے ان کے مظالم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور اب تو بہت زیادہ سختی اس حوالے سے ہوگی ہے. جو کوئی جہادی تنظیمیں کسی زمانے میں ایکٹیو تھیں وہ بھی آلموسٹ اب ختم ہو چکی ہیں. پولیٹیکل سٹرگل جس طرح جماعت اسلامی وہاں پہ کر رہی تھی ان کے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے قید میں ڈال دیا, اتنی آزادی والا معاملہ اب رہا نہیں ہے. اس حوالے سے ہم سے انڈین کشمیر میں رہنے والے لوگ لائیو جو ہماری سیشنز ہوتے ہیں سٹوری سیشنز ان کے اندر بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ کو آرمڈ کنفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے اس ماڈرن دور میں جبکہ ملک بن چکے ہیں اور یو این او کے تحت ملک اپنی اپنی باؤنڈریز کے پابند ہیں, یہ حقیقت ہے کہ یو این او کے تحت تو کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے, اور کشمیر کے رہنے والے لوگوں کی مرضی کے بغیر کشمیر کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہیں, پاکستان کے ساتھ رہیں, یا ایک الگ ملک کے طور پر, یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. البتہ وہ کسی بھی صورتحال میں ہو ہماری مورل سپورٹ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہے گی, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان باہمی اخوت کے اندر, بھائی چارے کے اندر, اجتماعیت کے اندر ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آیا کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو جسم رات کاٹ کر گزارتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے بیان فرمایا کہ تکلیف تو آنکھ میں ہوتی ہے لیکن پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے, اور پلس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حق میں بھی یہ تمام دعائیں قبول کرے, آمین. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. تو ہم بھی کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں جو بظاہر یہ ایک بہت بڑی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے ان کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکال دے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا, امين. برل وہاں کے رہنے والے مسلمان بھائیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی جذبات میں آ کے پرفارم نہ کریں کہ جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے. آپ کو پتا ہے 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوجیں داخل کی کشمیر کے اندر تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. مخالفت اس چیز کی نہیں تھی کہ کشمیر میں کشمیریوں کی حمایت کے لیے فوج کیوں بھیجی, مخالفت اس چیز کی تھی کہ قرآن کی روح سے جس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جب تک آپ اعلانیہ اس معاہدے کو نہیں توڑیں گے ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ان سے اوپن جنگ ڈکلیئر کرنی چاہیے, گوریلا جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری عوام کو, پولیٹیکل لیڈرز کو یہ بات بری لگی, لیکن آج سب کو سمجھ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوزر پاکستان ہے. اس وقت پاکستان میں, بلوچستان کے اندر بالخصوص, اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہیں فیول سارے کا سارا انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے. جس طرح کے پاکستان نے کشمیر کاز کے لیے یہاں سے مجاہدین داخل کیے تھے کشمیر کے اندر, اور بعد میں احساس ہوا کہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طریقے سے آپ کسی ملک سے کوئی حصہ چھین نہیں سکتے, ورنہ پھر وہ واپس ہو جائے گا. اب تو اکانومی کی جنگ ہے, اور وہ پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ پاکستان نے کشمیریوں کی کیا مدد کرنی ہے, ان کے اپنے فورن ریزروز کتنے ہیں, یہاں پہ جابز کا کیا معاملہ ہے, اور سب سے بڑا ایٹم بم ہمارا, ہماری پاپولیشن ہے 22 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. اتنی ڈینس قسم کی پاپولیشن دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. ہم کچھ عرصے میں امریکہ کو بھی آبادی میں کراس کرنے والے ہیں, اور ریسورسز آپ کے سامنے ہیں. اکانومی دن بدن پیچھے کی طرف جا رہی ہے. تو کشمیریوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جو آپ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں. جذباتی طور پہ یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں جو چیز آئے گی اسی کو ہم سپورٹ کریں گے. اور وہی مودودی صاحب نے مخالفت کی کہ قرآن میں سورۃ الانفال میں واضح آیا ہے کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ معاہدہ توڑ کر ان کی طرف پھینک نہ دو. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ایک ٹریٹی تھی, ایک معاہدہ تھا. پرشین امپائر تو پوری کی پوری سیدنا عمر کے زمانے میں مسلمانوں کے انڈر آ گئی. رومنز نے بھی اپنا اچھا خاصا حصہ جنگ یرموک کے بعد لوز کر دیا. جنگ یرموک کے فوراً بعد اسی سال جنگ قادسیہ میں اللہ تعالیٰ نے پرشین امپائر بھی مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دی. کچھ حصہ رومن امپائر کا باقی تھا, وہ جزیہ دینے پر سیدنا عمر کے دور میں آمادہ ہو گیا, اور اسی وجہ سے ان کی سروائیول ممکن ہوئی. بہرحال وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کے ساتھ جو ایک پیس ٹریٹی تھا, جب اس معاہدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آیا اور وہ ریگولرلی معاہدہ اپ ڈیٹ ہو جاتا تھا, تو حضرت معاویہ نے یہ ڈیسیژن کیا کہ ہم ان کے بارڈر پہ لا کے پہلے ہی فوج بٹھا دیں گے, جیسے ہی وہ ڈیٹ پوری ہوگی یک لخت ان پہ حملہ کریں گے اور ان سے ان کے علاقے چھین لیں گے. تو وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور مسلمانوں کی فوج کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, سینئر صاحب میں سے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا تھا کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جب تک اعلانیہ جنگ ڈکلیئر نہ ہو اور معاہدہ توڑ نہ دیا جائے جس میں اگلی قوم کو بھی جنگ کی تیاری کی ایک مہلت مل جائے, اس وقت تک ان کے اوپر جنگ مسلط نہ کی جائے. قرآن پاک کا بھی, حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا. تو اس ایک بندے کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈیسیژن واپس کرنا پڑا. آپ اندازہ کریں وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، ان کے منہ کے اوپر یہ تماچا ہے کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. سب کچھ جائز اسی صورت میں ہوگا اگر قرآن و سنت میں کوئی چیز جائز ہوگی. صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی دوران اسی سہیل ابن عمر کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو کر بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہاں پہ آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار ابھی تو یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ اس کو تو ہمارے پاس رہنے دو. انہوں نے کہا نہیں، آپ کمٹ کر چکے ہیں کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور آپ کی طرف سے کوئی بندہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. اگرچہ یہ اس وقت وہ زیادتی کر رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس عہد جو کہ ابھی ٹرانزیشن پیریڈ میں تھا، ڈاکومنٹیشن فائنل نہیں ہوئی ہوئی تھی، آپ نے ایکسپٹ کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو دعا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. آپ نے تو نہیں فرمایا کہ ابھی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اب یہ معاہدہ کر چکا ہوں. خیر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کیا خیر نکالنی تھی، انا فتحنا لك فتحا مبینا. صلح حدیبیہ کو تو اللہ تعالیٰ نے روشن فتح قرار دے دیا، اور پھر وہ اسلامک ہسٹری کا ہیرو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. ان پہ آپ میرا تفصیلی کلپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وہ معاہدے کی شرائط جو کہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، انہی شرائط کو مسلمانوں کی فتح کا سبب بنا دیا. الحمدللہ، واللہ خیر الماکرین، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی. تو اس اعتبار سے میں کبھی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کی جو گریلا جنگیں آپس میں کہ اوپر سے امن کے معاہدے ہیں، اٹامک تنصیبات کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالی، اور فوجیں بھی بارڈر پہ موجود ہیں، لیکن اندر بندے گھسا کے ایک دوسرے کی عوام کو مارنا، تکلیف میں رکھنا، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر، اور ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. یہاں کی کئی جہادی تنظیمیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتی رہیں آج بے روزگار ہو گئے ہیں. ایف اے ٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے، اور بعد میں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی، اور ابھی کوئی نیا حافظہ اللہ بھی آنے والا ہے یہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد. تو اس کی برکت سے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ پہلی فراڈ تھا جو کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ غدار وطن ہے. جو لوگ ان کو اس وقت مت دیا کرتے تھے وہ غدار وطن تھے، تو آج انہیں میڈلز بنانے چاہیے کہ تم نے ذلیل و خوار کر کے اس قوم کو اس پستی میں گرا کے جو سبق سیکھا ہے، تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اس وقت تمہیں سمجھایا کرتے تھے. آج بھی سمجھ جاؤ، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے. یار مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ تو کہیں گے اے پیس کہ مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے، اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یار مسجد میں، اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں، کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھئی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32، کہ جس نے ایک جان کو ابھی ناحق قتل کیا سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے نہ، یا فساد فی الارض کرتا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اسے ملتا ہے، نہیں، جوڈیشری کے تھرو۔ یہ دو استثناء ہے، ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا، انسان کو، مسلمان نہیں، کوئی بھی زیرو انسان، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم بچ سکو۔ باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ معافی اور درگزر کی روش اختیار کرو، لیکن قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اگینسٹ اللہ نے فرمایا کہ قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، کیونکہ قتل کے بدلے جب قتل آپ نہیں کریں گے تو ڈیٹرنس نہیں ہوگی، ڈیٹرنس نہیں ہوگی تو قاتل کو اور موقع ملے گا۔ اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے، اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ مسلمان تو چھوڑ دیں، وہ کتنا بڑا جرم ہے، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جو سورہ النساء میں 2 دفعہ آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اگر کوئی دنیا سے بغیر توبہ کے گیا، توبہ اگر کر لی تو معافی ہے، وہ تو سورۃ الفرقان میں ہے کہ ہم شرک کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر گیا کسی مؤمن کو قتل کرنے والا، تو وہ بھی قیامت والے دن اللہ کے حضور قابل معافی نہیں ہے۔ دو لوگ قابل معافی نہیں ہیں، نمبر 1 شرک کرنے والا، اور نمبر 2 ایک مؤمن کا قتل ناحق کرنے والا۔ اس کے اوپر تو کتنی احادیث ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اس کی ایکسپلینیشن سنن نسائی کے اندر ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ اس لیول کا ہے کہ سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مقتول جسے دنیا میں ناحق قتل کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس شخص نے میری زندگی کیوں چھینی تھی مجھ سے، یعنی اس کی اتنی فریگنس ہوگی، اور نبی اسلام کے الفاظ ہیں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا پیشانی کے پالوں سے، اتنا سینسٹیو ایشو۔ اسی لیے جامعہ ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ کعبے کی خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس طرح ترمذی کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اور پوری دنیا میں مکہ مدینہ بھی آتے ہیں، اس سے بڑا جرم ہے کسی مؤمن کو ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک۔ ایک ترمذی میں روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے اصول میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری میں اسے سپورٹیو ایک حدیث ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہیں، سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا میں سب کو اس کے بدلے میں قتل کرواؤں گا. یہ جناب انسانی جان کی اہمیت ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر، یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو، حالانکہ میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا. اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے، انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ تو اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی، کیا لوگ جاہل ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے؟ تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے. ماشاءاللہ بس اتنی سی بات تھی، ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا. جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. ہم ہر بات کو جی غیر مسلموں کی سازش ہے، یار غیر مسلم نے تو سازش ہی کرنی ہے نا آپ کے خلاف، آپ کی طرف سے انہوں نے حج اور عمرے ادا کرنے ہیں، صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں انہوں نے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ دیکھ لیں یہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں ہمیں مطلب ایک وہ ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی وہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. جی جناب بالکل، انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. اس شہر تو باہر نکلو اللہ سے، وہ بندے ہو معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عام کیسز کے اندر، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہیں. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے، ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں، یار ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں، نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا، اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، ادر وائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور یہاں سے ہزار خالد ابن ولید، میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے، ہزار کو بڑے بڑے پہلوان جنگجو اس زمانے کے آ جائیں تو ایک کلاشن کوف سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے، تلوار با مقابلہ تلوار ہوتی تھی. لیکن آج زمین و آسمان کا ڈفرنس ہو چکا ہے، ہمارے پاس تو لیٹسٹ اسلحہ بھی نہیں لڑنے کے لیے اس لیول کا. اور جب یہ باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل کر رہے ہیں لوگوں کو، یار بزدل نہیں کر رہے، آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہے ہیں، آپ مثالیں ہی غلط دے رہے ہو. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے یہ جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آ گئے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد ابن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد ابن ولید تو اپنی فورس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، دو کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا. جو آج ہو رہا ہے ای کے پی میں آپ دیکھ لیں، لیٹسٹ اسلحہ دو کلومیٹر سے وہ تھرمل سینس کر کے وہ اکوپمنٹ لاک کرتا ہے کہ یہ بندے 2 کلومیٹر دور سے اور ایگزیکٹ ہٹ کرتے ہیں, اور ہماری پولیس کے پاس جس قسم کا ویپن ہے وہ تو 200 فٹ سے بھی نہ کام کرے. اندازہ کرے, اور جی تھوڑے تھے ہم غالب آئے خدا کے لیے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں, 1-2 سال کی گیم تھی, بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کیا ہے, ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا, رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں, کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں, دیکھ لیں ان کے پاس گاڑیاں سب کچھ لیٹسٹ, کسی اجمیر شریف والے کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے, کسی بغداد شریف والے کے بنایا ہوا کوئی اسلحہ نہیں ہے. جی ہاں, جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں. تو تب وہ غالب آئے لیٹسٹ اسلحے کی بنیاد پہ, لیکن 20 سال لگے ہیں صرف اس وجہ سے کہ طالبان مار کھاتے تھے ایئر فورس کے اندر, ادروائز امریکن 1 سال نہیں وہاں نکال سکتے تھے. لیکن کیا ہے, وہ کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, اتنی جانیں شہید ہو جاتی تھی مسلمانوں کی, لیکن اس میں چونکہ خرچہ ہوتا تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ویٹ ڈرا کر کے. ادروائز کامیابی تو ضرور ہے, لیکن یار یہ جو کامیابی ہے یہ کتنی تکلیف سے ہے. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے, مینٹل ماڈلز بدل گئے لوگوں کے, وہاں کی نسلوں کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا. اب سوچ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس تکلیف سے اور کسی مسلمان ملک کو گزرنا پڑے. اور وہ جاتے ہوئے اپنی جنگ ہمارے اوپر مسلط کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے ہوں تسی کھیڈو بچھو آپس ہی ایک دوسرے نال. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مطلب کتنا سکون آ گیا تھا ضرب عزب رد الفساد اور ان چیزوں کے بعد. اب دوبارہ سے وہ پھر آپریشن, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلان کریں گے. کیا پلان کریں گے, پیسہ ہے کوئی نہیں ہے جی, اور ریزروز جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. خالی دعاؤں سے تو کچھ نہیں ہونا, اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی اکڑ ہے, یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یار اکانومی پہ بیٹھے, میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ دو لکھ لیے جائیں. حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا ہمارا کیا لینا دینا. سب کے سائن ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے جس طرح آج کر رہے ہیں. اب خان صاحب کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے, لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے. اور یہ جو چیمپئن آ کے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کی نائلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہوئی ہے. تو سرکار پھر اے اڑدا تیر بغل چ لیا کیوں سیجے, جی اندازہ نہیں سی تھانوں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے. چلنے دو یار, 5 سال سنبھلیا, 3.5 سال برداشت کر لیا تھا, 1.5 سال اور کر لیتے یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جانا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے. اب پرائم منسٹر نے وہ آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے, خان صاحب کہہ رہے میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے سرکار, اگر آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے آپ نہ جائیں, اپنا ریپ کوئی بھیج دیں یار. اور ان کی اکڑ دیکھیں, وہ آ کے میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے تمام پارٹیوں کو دعوت دی ہے, اور پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے جی ہمیں ریٹرن میں کوئی کاغذ موصول نہیں ہوا. تو اس کا تو مطلب اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ کل میں پرویز کھٹک صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ آپ ریٹرن میں بلائیں, اگر یہ بیان ٹھیک ہے تو سرکار یہ تو آپ لوگ دو نمبر ہی کر رہے ہیں حکومت میں بیٹھ کے, کہ آپ لوگ صرف پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں کہ آگے میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پارٹیز کی کانفرنس بلائی ہے. کیا گورنمنٹ میں اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں؟ ہر چیز ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے. اتنی اکڑ ہے, ایک کاغذ بھی آپ لوگ لکھ سکتے. ہاں کاغذ لکھے میڈیا پہ دکھائیں کہ یہ ہم نے خان صاحب کو کاغذ لکھا ہے وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے پھر پاکستانی عوام کا کام ہے کہ خان صاحب سے پوچھے گی کہ ہاں جناب اب یہ کسی ذات کے ایجنڈے کے لیے نہیں بیٹھ رہے, ملک کے لیے بیٹھ رہے. پھر نہ وہ بیٹھے تو دیکھیں پھر قوم ان سے خود پوچھے گی. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ان کی جگہ ہونا تو میں کاغذ کا بھی انتظار نہ کروں, خود نہیں جانا چاہتا, ایٹ لیسٹ اپنا ریپ بھیجوں کہ یار چلو فی الحال کوئی معاملہ آگے سٹارٹ تو ہو کہ کیا کرنا ہے, کیا ڈیسیژن کرنا ہے. پاکستانی عوام پریشان ہے, ہم سے آ کے لوگ لائیو سیشنز میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے, بتائیں ہم کیا کریں, کدھر جائیں, 22 کروڑ عوام کو کہاں لے کے جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. اب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کیا مطلب اس پہ میں بات کروں اس حوالے سے کہ الٹا یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ یہ تو جناب چاہ رہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے. یہاں تو ہر بندے کا الٹا گیئر لگا ہوا ہے نا, کوئی بندہ کسی کو صحیح مت دے رہا ہو نا تو وہ بجائے اس سے وہ عقل کی بات لینے کے اس پہ ہی الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کہ یہ تو آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. ہونے کے بعد تو پھر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہوتی ہے ملکوں کی. اور میں تو کہتا ہوں اللہ معافی دے ایسا کوئی ایسا معاملہ ادھر نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے پھر ملک کھڑے ہو جاتے ہیں, سرکار ملک کھڑے ہوتے ہیں, ہجوم نہیں کھڑے ہوتے. ہاں اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے, کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا نا, اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی ہیں آگے, پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن, اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا کہ یار اب ہم کیا بات کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی فخری یعنی دکھ سے کر رہا ہوں, کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے, اور پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور اے پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے, یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے کچھ سالوں کے اندر, انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. اور آپ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کے پی میں تو لوگ پولیس اور فوج کی نوکریاں بھی چھوڑ دیتے ہیں, ان کے گھر والوں کو آگے تھریٹ کرتے ہیں وہ کہ اس کو واپس بلاؤ ورنہ یہ فیملی کو قتل کر دیں گے. کتنے لوگ ریزائن کر کے جا چکے ہیں جی یہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر. یہ بڑا مشکل وقت آیا ہوا اس حوالے سے مسلمانوں کے اوپر, پاکستانیوں کے اوپر. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے پریشانیوں سے پاکستانی قوم کو نجات دے, لیکن صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ ہم انسان کے بچے نہیں بنتے, اپنا قبلہ درست نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں ہونا. ہو جی ہمیں بچپن سے او جی پاکستان جو ہے, یہ دیکھیں یہ کیسی کہانی ہے آ کے نا آپ کو یہ وی لاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے, انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور چھڑ دو یہ ساری آپ کہانی ہے نا 1971 میں بھی کرواتے تھے, بنگلہ دیش بن گیا, ہاں آپ کی قنوت نازلہ دری کی دری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا, بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب, انہیں جی پاکستان ہوتے اللہ کا ہاتھ ہے جی, دو ٹوٹے ہو گیا, آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلے ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا, ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں, ہم بچپن سے نا یہ سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی ان لگ پتا گیا جی ہاں ہو رہا سی, وہ اندر ساری خرابی سی, وہ آخری ٹائم ہی پتا لگتا ہے کہ فورتھ سٹیج دا کینسر ہو چکیا ہوا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے, وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے وہ کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے, بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھیں اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے جی، مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا جی، اس لیے نہیں گیا، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرف صاحب نے کوئی کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا، وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، انہوں نے دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا، ہاں جی اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے، اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے، اب ہمیں اپنی اوقات پتا چل گئی ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 2 ارب ڈالر فلاں دے دے گا 1 ارب، اچھا جی وہ بھی تو مکھ جانا ہے، جس طرح جب ایک باپ مرتا ہے اور اولاد بجائے کاروبار کرنے کے اس کا پیسہ کھانا شروع کرتے ہیں تو جداد تو ایک دن ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یہ پیسے مل بھی جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو خود کھڑا نہیں کرتے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، زراعت کے اندر پاکستان یعنی دنیا میں زرخیز ترین جگہوں میں سے ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہے، لیکن دیکھ لیں گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں اور سعودیا ایکسپورٹ کر رہا ہے، چند سالوں کے اندر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے، جا کے ذرا یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ گندم اگائی ہے، وہ ایکسپورٹر بن گئے، تو ہمارا گراف تو نیچے سے نیچے ہی جا رہا ہے، بس وہ جی جو بھی آتا ہے نا ایک بھاشن دے کے چلا جاتا ہوں، نہیں جی نہیں ان شاء اللہ تعالی سب خیر ہوئے گی، اور یہ بھاشن وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس سب کچھ اس ملک سے لوٹا ہوا گھر میں ہوتا ہے، سرکار جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں، میں اکثر کہتا ہوں پاکستان دنیا میں جنت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، اتنے پیسے کے ساتھ آپ دنیا میں کہیں یاشی نہیں کر سکتے، یا جس ملک میں 4-5 ہزار روپے میں پورا مہینہ کام کرنے والی آپ کو مل جائے، جائیں ذرا یورپ اور امریکہ میں 2-2 ہفتے بعد کام کرنے والی آتی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کو کر سکتا، اس لیے سب لوگ کام اپنا خود کرتے ہیں، ایک ریزن یہ بھی ہے تو انہوں نے جانا بڑے محنتی نے، محنتی مونتی کوئی نہیں نے، وہ گل ہے افورڈ نہیں کر سکتے، آپ کو کہتے ہیں وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے اس لیے لاش ادھر آ رہی ہے، اس لیے نہیں سرکار وہاں پہ قبر بہت مہنگی ہے اس لیے لاش ادھر آتی ہے، ہاں سانو کہانیاں نہ کراؤ سانو پتہ ہے، اللہ دے بندے ہو، تو یہاں پہ صورتحال آپ کے سامنے، پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، ہاں جی جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں، جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں، جبکہ اس کی پوری زندگی کیا، اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتنی نہیں تھیں جتنے اس نے ایسٹس بنا لی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے، یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے علی بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں، ہاں انہوں پتا لگا کینوں پتا ہے، تواڈے وڈے نو یا منو، ہوں تا وا بھی وہی گلا کرتا ہے جہیا میں کرنا، ایک لاتا بات ہے کہ وڈا ہوں بہت ہی اگے نکل گیا، تو اللہ سے ڈرے، ریالٹی کو سمجھے، یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ تب خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے واضح سورت الانفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی قوم سے نعمت نہیں بدلی جب تک کہ وہ خود ایسے کرتوت نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نعمت وہ چھین لے، اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں، تناظر میں ایفرٹ پٹ کر کے اپنے حالات بہتر نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ نے کیوں حالت بدلنی ہے، اللہ نے دنیا کو اس باپ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے دروشی پڑھنا ہے تو آپ کا پیٹ بھر جانا ہے، 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو آپ کی پیاس ختم ہو جانی ہے، نہ سرکار ایسے نہیں ہوتا، پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بس قوم کو تسلیوں پہ لگایا ہوا ہے، اور قوم بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تعالی، ہر گھر میں 1-2 پاگل موجود ہیں جو بچارے پوری فیملی کے لیے کمائی کرتے ہیں، پاکستان میں تو یہی ہے، آج یہ باہر سے ریمیٹنس ختم ہو جائے، آج یہ چیریٹی والا معاملہ تلپٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں ادھر کیا حالات و واقعات بنے، اللہ نہ کرے گا ایسا ہو، دعا تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جب تک کرتوت اپنے ٹھیک نہیں کریں گے، ہر بندہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرے گا، بجائے ایک دوسرے کے کاموں میں لچ تلنے کے اپنے کاموں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، پھر اسی طرح ہم پٹتے رہیں گے، بس صرف تقریریں آپ سن لیں، بھاشن آپ سن لیں، باقی جو ہے وہ آپ صورتحال آپ کے سامنے اب چونکہ پرویز مشرف صاحب کا بھی ذکر ہوا ہے ابھی یہ پبلک سیشن شروع کرنے سے پہلے ہی مجھے پتا چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دبئی میں وہ تھے زیر علاج ایک امریکن ہاسپٹل کے اندر کچھ عرصے سے, آلموسٹ 80 ایئرس ایج تھی ان کی, اور ابھی یہی گیم چل رہی ہے کہ وہ ان کی ڈیڈ باڈی یہاں شفٹ ہوگی کہ نہیں. ہو جانی چاہیے یار, ایک بندہ مر گیا اب اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اللہ کو خود جواب دے. بحثیت انسان تو ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, اور کوئی اگر کوئی نیکی کے کام انہوں نے کیے تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے. باقی ظاہر ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی جان بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی, وہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح فیصلہ ہے. پرویز مشرف صاحب کی زندگی جو ہے وہ کنٹروورسی سے عبارت ہے. چند ایک ان کے اچھے کام بھی ہیں, پہلے میں ان کا ذکر کر لوں, اور برے کام تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں, وہ سارے پولیٹیکل لیڈرز آپ کو بتاتے رہتے ہیں. جو میں نے ان کے اندر ایک اچھی چیز دیکھی اس حوالے سے, دو کام ہی مجھے ایک اچھے لگے ان کے جنہوں نے اپنی حکومت کے دوران کیے. ایک تو جو انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب کی سربراہی میں 99-2000 کے اندر, پاکستان کی مختلف ڈیفنس جو آرگنائزیشنز تھیں وہ سکیٹرڈ فارم کے اندر تھیں, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا, نیسکوم ادارہ بنایا, اس میں این ڈی سی بی, پی ایم او بی, اے ڈبلیو سی بی اور باقی ادارے. یہ ایک انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ہیوی بجٹ رکھا. پاکستان کا جو اٹامک پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا اسے اپنے کلائمیکس پہ پہنچایا نواز شریف صاحب نے. پاکستان کا جو میزائل پروگرام بینظیر بھٹو نے شروع کیا تھا اسے اپنے ایپیکس کے اوپر اگر کسی نے پہنچایا تو وہ پرویز مشرف صاحب تھے. یہ نیسکوم کا ادارہ بیسیکلی اسی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہی سارے معاملات لے کے چل رہا ہے. چونکہ میرا بھی تعلق رہا ہے اسی ادارے میں, ایک سب اس کی آرگنائزیشن این ڈی سی کے اندر, تو جتنی انفارمیشن ہم ایک پبلکلی شیئر کر سکتے ہیں اتنی تو ہم کر سکتے ہیں, باقی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے ایک کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, وہ تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن یہ ایک ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی بجٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور نیسکوم کے ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے اعتبار سے بھی. 2002 کے اندر آپ کو پتا ہے انڈیا اپنی فوجیں لے کے بارڈر پہ آ گیا تھا اور بالکل ٹل نہیں رہا تھا. اس وقت دن رات ایک کر کے, ہم بھی اس ٹیم میں شامل تھے الحمدللہ, پاکستان نے اس وقت غوری میزائل کا ایک تجربہ کیا, اور وہ تجربہ ہمارے جیلم شہر سے ہی ہوا تھا, قلعہ روتاس کے پاس, کیا جگہ کا نام ہے, ٹلہ جوگیاں سے. تو اس کی اتنی دھاک بیٹھی کہ انڈین فوج پھر بیک فوٹ پہ چلی گئی. پاکستان کے پاس اس وقت ڈیٹرنس جو ہے نا وہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہی ہے, ادروائز عددی اکثریت تو انہیں حاصل ہے. وہ ڈرتے ہیں تو ہمارے اس میزائل پروگرام سے, خالی اٹامک بم تو کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کے پاس میزائل نہیں ہے, کیونکہ میزائل کے بغیر آپ اٹامک ویپن کہیں پہ پھینک نہیں سکتے. جہاز کے ذریعے تو یہ نہیں لے کے جایا جا سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کو تو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اس کی سپیڈ تو اتنی نہیں ہوتی, لیکن میزائل کی جو سپیڈ ہے اس کے لیے اینٹی بلسٹک میزائل بنانا یہ ٹیکنالوجی تو بہت تھوڑے ملکوں کے پاس ہے, اور وہ بھی بیک وقت اگر اتنے زیادہ میزائل فائر کر دیے جائیں تو پھر تو اس کو کوئی ہینڈل کر نہیں سکتا. اس لیے میزائل پروگرام کے بغیر آپ کا اٹامک ویپن کسی کام کا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے پاکستان نے ماشاءاللہ غوری میزائل, پھر شاہین, اور پھر بابر, غزنوی, یہ مختلف ماشاءاللہ پوری سیریز شروع ہوئیں اور وہ اوپر تک گئیں. یہ میں مشرف صاحب کو ایک کریڈٹ اس حوالے سے دوں گا کہ یہ ان کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن تھی اس وقت. اور دوسرا جو ان کا ایک کام جو شاید اس وقت کی بھی ضرورت تھا پھر بھی انہیں کریڈٹ ملتا ہے کہ میڈیا کو آزاد کیا گیا, پرائیویٹ ٹی وی چینلز شروع ہوئے اسی وقت, آپ کو پتا ہے جیو آیا, پھر اے آر وائی اور باقی چینلز شروع ہوئے 2002-03 کے اندر. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ انڈیا جو میڈیا کی ایک وار پاکستان کے اوپر تھوپے ہوئے تھا اس کا مقابلہ پی ٹی وی نہ اس وقت کر سک رہا تھا نہ آج. ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیلنٹ کی بجائے سفارشی لوگ بھرتی کریں گے وہ آپ کو کیا آؤٹ پٹ دیں گے, لیکن پرائیویٹ چینلز کے اندر ٹیلنٹ کے اوپر لوگ سامنے آئے اور ماشاء اللہ تعالی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, یہ کریڈٹ بھی مشرف صاحب کو جاتا ہے کہ ان کے دور کے اندر یہ آزادی میڈیا کی آئی, اگرچہ اس کے سب سے بڑے وکٹم وہ خود بھی بنے. یہ وکلاء کی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہونی تھی اگر اس وقت میڈیا آزاد نہ ہوتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پوری رات پروگرام جیو پہ چل رہا تھا اور کامران خان صاحب اس وقت جیو پہ ہوتے تھے اور وہ لائیو کوریج آ رہی تھی کہ جی اب قافلہ وہاں سے نکل پڑا ہے, اب نواز شریف صاحب نے جوائن کر لیا ہے, پھر گوجرانوالا جب پہنچے, اس وقت خیر آرمی بھی تنگ آ چکی تھی مشرف سے, اور پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کی چیز اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک سائیوں کا ہاتھ نہ پیچھے ہو. تو اس وقت جو آئی ایس آئی کے چیف تھے کیانی صاحب, جو بعد میں آرمی چیف بھی بنے, وہ وکلاء تحریک میں فیول بھر رہے تھے, وہ بھی چاہتے تھے کہ اس سے جان چھوٹے کیونکہ اگلا نمبر ان کا تھا, تو ان کی سپورٹ بھی تھی. بہرحال وکلاء نے قربانی دی, ہم بڑی امید کر رہے تھے کہ اس کے بعد افتخار چودھری صاحب آ کے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے عدلیہ کو, لیکن سوائے اس کے کہ ایک عدلیہ ایک اور پاور بن کے ابھرا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پہ, اب دو ہی پاورفل یہاں پہ ادارے ہیں, ایک جوڈیشری کا جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور دوسرا فوج کا جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ انٹرنلی جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, چھوڑ دیں یہ دو ادارے. بس یہ جوڈیشری کو خود فائدہ ہوا کہ 9 بجے کے خبر ناموں میں ان کی خبریں آنا شروع ہو گئیں. اب وہ خبریں نہیں ہوتی ہیں, وہ عدالت نامہ ہوتا ہے, آج فلاں کو بیل مل گئی, آج فلاں کا کیس لگ گیا, اور وہ فلاں بھی وہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں. غریب آدمی بیچارہ ذلیل ہو رہا ہے, ہاں اس وقت بھی ذلیل ہو رہا تھا, اب بھی ذلیل ہو رہا ہے. بہرحال وہ وکلاء کی تحریک کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. بہرحال میڈیا اس وقت آزاد ہوا, اس کا فائدہ اس اعتبار سے پاکستان کو اوور آل یہ ہوا ہے کہ اب دیکھیں کہ یہ خبریں جو پاکستان کا جو نیشنل ٹی وی ہے پی ٹی وی دبا جاتا تھا وہ پرائیویٹ میڈیا کے ذریعے سامنے آنا شروع ہی خبریں, اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے انصاف کو حاصل کرنا بنسبت پہلے کے حالات و واقعات کے آسان ہو گیا. اب تو خیر یہ سوشل میڈیا نے تو دنیا ہی زیر زبر کر دی ہے نا, اب تو سوشل میڈیا وہ خبریں دیتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو پرائیویٹ میڈیا کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, لیکن سوشل میڈیا کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے. ہاں جی یہ تو حقیقت بات ہے, یہ وہ جن ہے جس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا, جو اس پہ قابو پانے کی کوشش کرے گا وہ خود اپنی عزت دھو بیٹھے گا, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. سوشل میڈیا ایک بندہ جس کی ٹانگ بھی زخمی ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں پورے ملک کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے, سوشل میڈیا کی برکت ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں عقائد و نظریات سے, مجھے بھی ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو اس کی طاقت بتا رہا ہوں, پاور بتا رہا ہوں. دوسری طرف سارے ادارے لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, لیکن اس چیز کا مقابلہ نہیں ہو سک رہا. تو یہ سوشل میڈیا اور پھر اسی دوران انٹرنیٹ سروس اور پھر یوٹیوب کا بھی ایک بوم آ گیا, یہ ساری وہ چیزیں. تو مجھے ان کی پوری زندگی میں دو یہ چیزیں ایسی پازیٹو نظر آئی ہیں جو میں ان کی موت کے موقع پر ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا. باقی جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیول کے ہیں, پاکستان کو جو لاس پہنچا. اب یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ کوئی ان کی پرسنل چیزیں نہیں ہیں, میں یہاں پہ ان کی پرسنل لائف ڈسکس نہیں کروں گا کہ ان کی ذاتی زندگی کیسی تھی, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو معاملات ان کی ذمہ داری سے ریلیٹڈ ہیں وہ قیامت تک ڈسکس ہوں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف نہیں کیا جو ڈبل صحابی تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی, لیکن آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. وہ جب کوئی نقصان اس لیول کا ہوتا ہے پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, اس میں وہ کوئی غیبت کرنا نہیں ہوتا, اور وہ کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب سامنے لانا نہیں ہوتا، کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حاکم اپنی ریایا کے اوپر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ریایا کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا، کیا انصاف پرووائڈ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین گڈریا اگر کوئی ہو سکتا ہے نا تو وہ ہے جو انسانوں کے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، زیادتی کرے گا، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہاں، یہ لوگوں کو شوق تو بڑا ہے پرائم منسٹر بننے کا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ پریزیڈنٹ بننے کا شوق تو تھا لیکن اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو مشرف صاحب کا پورا ایک ٹینیور جو ہے نا اس حوالے سے یعنی نیگیٹو چیزوں سے تو بھرا پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستانی قوم نے بھگتا۔ سب سے پہلا دھچکا تو لگا یہ جو کارگر والا تماشا ہوا جو انہوں نے کیا، اور اس ماڈرن دور کے اندر اس قسم کی حرکتیں کر کے اور اپنے آپ کو کہنا کہ ہم کوئی مجاہد ملت بن گئے ہیں، یار کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہو؟ نہ قرآن کی روح سے یہ اجازت ہے کہ گریلا وار کی جائے، سورۃ الانفال میں حرام قرار دیا گیا اس طرح کی وار کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ فرمایا جب تک معاہدہ اعلانیہ نہیں توڑو گے کسی قوم کے خلاف تم جنگ نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ اسی وجہ سے مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1948 میں پاکستان کی فوج کا کشمیر میں داخلے کے اوپر فتویٰ دیا تھا کہ یہ غلط ہے، اعلانیہ جنگ ڈکلیئر کریں، اندر خانے والا یہ معاملہ نہ کریں کہ اوپر سے دوستی ہے اور اندر یہ۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں حدیث جو میں نے اکثر بیان کی ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو رومن امپائر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، معاہدہ پورا ہونے سے ایک دن پہلے حضرت معاویہ نے لا کے بارڈر پہ فوج بٹھا دی کہ صبح ان پہ یک لخت حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے، تو ایک صحابی نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور فرنٹ پہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس قوم سے معاہدہ ہو جب تک اعلانیہ نہیں توڑو گے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ یعنی جنگ کے بھی اصول ہیں، یہ نہیں ہے کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، وہ ہمارے ایکس ٹویٹر والے بھائی کہا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں رولز ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ بہرحال حضرت معاویہ نے پھر اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا کہ ٹھیک ہے یار یہ کام ہم نہیں کریں گے، اگرچہ بظاہر دنیاوی فائدہ ہے لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ کارگل والا جو معاملہ ہوا جس میں ہزاروں بچے شہید ہوئے، ان کی فیملیز کا کچھ عرصے تک تو پرسانے حال کوئی رہا، بعد میں کوئی نہیں، نہ تو ان کو ڈی ایچ اے میں پلاٹ ملے، نہ کوئی انہیں کوئی ہیوی ڈیوٹی کوئی پینشن الاٹ ہوئی۔ ان شہدا کی فیملیز آج تک دنیاوی تکلیف کو کاٹ رہی ہیں، یہ ایک سب سے بڑا ان کا جرم۔ دوسرا جرم انہوں نے جو ایک لیجیٹمائز گورنمنٹ کو ماشاء اللہ کے ذریعے الٹ دیا، جو میں بار بار کہتا ہوں کم از کم یار پانچ دفعہ اسمبلیاں چلنے دو، وہ آسما جہانگیر والی بات ہے کہ ہر تیسرے دن ایک پودا اکھاڑ کے کہنا کہ یہ پودا بڑا کیوں نہیں ہو رہا، چلنے دو دو یار ملک کو، بڑا ہوگا۔ کبھی کسی حکومت نے اپنا وقت پورا نہیں کیا، اور جنہوں نے کیا ہے یہ پچھلی تین گورنمنٹیں وہ آپ کے سامنے ہیں لولے لنگڑے طریقے سے۔ اور اب تو یہ پھر ایک اور تماشا لگا پچھلے سال اپریل کے اندر، وہ آپ کے سامنے۔ تو یہ جو انہوں نے حکومت ختم کی، یہ ایک اور ان کے نامہ اعمال میں ایک چیز تھی جس کے بعد یہ سارے معاملات تلپٹ ہوئے۔ اور وہ تو پھر بعد میں پتا چلا نا کہ وہ کرائے کے قاتل چاہیے تھے امریکہ کو 9/11 کے بعد، وہ اپنے وہ معاملات سیدھے کر رہے تھے۔ اور تیسری غلطی پھر ہوئی جو افغان وار میں جا کے ہم نے لچ تل دیا، حالانکہ اس وقت کتنے کور کمانڈرز بھی مخالفت کر رہے تھے، لیکن کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادارہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اوپر والا ایک بندہ کوئی ڈیسیژن کرتا ہے تو نچلے لوگ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ان کی سنی کوئی نہیں جاتی۔ ہاں پھر ریٹائر ہو کے وہ کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت یہ ہو گیا، فلاں وقت یہ ہو گیا، اور وہ پھر آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید بھگتیں۔ پاکستان کی اکانومی چند بلین ڈالرز کے بس ہم نے اپنے کئی بلین ڈالرز کا نقصان کروا لیا. سب سے بڑھ کر مینٹل ماڈل اس قوم کے بدل گئے. فوج میں جو مذہبی لوگ تھے ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی, کتنے لوگ ریٹائرمنٹ لے گئے, اور بالکل 180 ڈگری چینج وار آن ٹیرر کے نام کے اوپر. یہ سارے کے سارا معاملہ چلتا رہا, اور بجائے یہ کہ ہم ساتھ نہیں اگر افغانستان کا دے سکتے تھے, چلو بزدلی کی وجہ سے یا لاتو واقعات کی وجہ سے, میں بھی مانتا ہوں حکمت کے تحت ایٹ لیسٹ ہم نیوٹرل تو رہتے, ہم اس سسٹم کا حصہ بن گئے, ہم نے اپنے اڈے دیے. یہ ایک تیسرا ان کے نام مال میں جو جرم, اور چوتھا لال مسجد والا واقعہ جس کی ہیٹ پھر پاکستان کے ہر شہر میں فیل کی گئی خودکش حملوں کی شکل میں. یہ سارے انہی کے رشتے دار تھے نا جو بعد میں پھر بم باندھ کے تو ٹوٹ پڑے ہمارے اوپر, اور پھر ہمیں ضرب عزم رد الفساد اور یہ سارے معاملات کرنے پڑے. یہ تو ایف اے ٹی ایف والا تو معاملہ اب آیا ہے نا, تو ان کو اب ہوش آئی ہے, ادروائز معاملات تو بگڑ چکے تھے پہلے. اور یہ چار بڑے ان کے آپ سمجھ لیں ٹاپ آف دا لسٹ کارنامے انورٹڈ کاماز کے اندر. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا, میں تو اس کے حق میں ہوں, اچھا لکھا گیا تھا بشرطے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوتا. لیکن جو ان کے کیسز معاف کیے گئے اور وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہیں بلکہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بچی, وہ بھی کوئی نہیں. پھر الٹیمیٹلی 2008 میں ان کو پھر اقتدار چھوڑنا پڑا. پوری زندگی ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا درس دیتے رہے اور سب سے پہلے پاکستان سے بھاگے. ٹھیک ہے, ایک آدھ دفعہ عدالتوں میں پیش بھی ہوئے, اور آخری دفعہ تو آپ کو پتا انہوں نے گاڑی کا رخ ہی موڑ کے تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ اور پھر وہاں سے باہر چلے گئے. ہمیں ملی ترانے سناتے رہے پوری زندگی, لیکن خود زندگی انہوں نے دوسرے ملک میں گزاری. اب ان کی ڈیڈ باڈی, جو میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں ان لوگوں کے صرف جنازے پڑھنے کے لیے ہیں. ہاں, جب یہ زندہ ہوتے ہیں تو ان سے ہم حب الوطنی کے درس سنتے ہیں اور ملی ترانے سنتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں اخبار میں کہیں چھوٹی سی خبر ملتی ہے کہ اتنے پلاٹ لے کے اور اتنا یک مشت پیسہ لے کے فلاں ملک میں شفٹ ہو گئے ہیں. ان کے پاس جو یہ فلیٹس ہیں نا, یہ پوری زندگی کی تنخواہوں سے نہیں خرید سکتے. پوچھے کہاں سے ہیں, کہتے ہیں گفٹ ملے ہیں. تو جنہوں نے گفٹ دیے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سسٹم کے بینیفیشری اگر بنے ہیں تو عدلے کا بدلہ تو ہوتا ہے. الٹیمیٹلی پھر ان کی لاشیں آتی ہیں یہاں پہ, اور اگر کوئی جسٹس وقار جیسا کوئی دلیر جج کوئی فیصلہ کر دے, اس کی ٹرولنگ شروع کر دی جاتی ہے, اور تاکہ کوئی بندہ حق کی آواز بلند نہ کر سکے. بہرحال اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے, ہم انہیں گالی گلوچ نہیں کرتے. لیکن جو غلطیاں ہیں, جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کے برائیوں کو چاہے وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے ذکر کیا, بنو اسرائیل نبی علیہ السلام کا اور عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرنے سے پہلے مسلمان تھے, اصحاب سبت مسلمان تھے, لیکن اللہ نے ان سب کی برائیوں کا ذکر کیا, ان پہ جو اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے ان کا ذکر کیا, اس وجہ سے کہ ہم درس سیکھے. لہذا ہمارے حکمران بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یا ہمارے بڑوں نے کیا ہے, ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ اس موقع کے اوپر جہاں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی زندگی ان کے لیے آسان کرے, باقی وہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہیں پر ہم ان کی نیگیٹو چیزیں اور پازیٹو چیزیں دونوں کو ڈسکس کرنا میں نے ضروری سمجھا. اینڈ پہ میں اس حوالے سے سب کے لیے دعا کروں گا, خواہ ہمارے کشمیر کے مسلمان ہوں, خواہ پشاور بم دھماکے میں شہید ہونے والے ہمارے مسلمان بھائی ہوں, خواہ مشرف صاحب, سب کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, برائیوں سے درگزر فرمائے, اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اچھا میرے بھائیو، آپ کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں، ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، لیکن ایک اور کرنٹ ایشو جس کا ڈسکس کرنا اب ضروری ہو گیا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اگنور کروں، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے جو بند کے جو مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک آڈیو کلپ دیوبندیوں کے مختلف پیجز کے اوپر میری تصویر لگا کے مجھ پہ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہوئے اپلوڈ کیا جا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نیچے ان کی اپنی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو بات آپ ذہن میں رکھیں. آپ وہ زمانہ گیا، ہم نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، اب جو بندہ بھی مجھ پہ جھوٹے زمان لگائے گا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کمیٹڈ بغیر کسی تنخواہ کے آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے علمی طور پر تیار ہیں اللہ کے فضل سے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال مس یوز کیا گیا، میں اس نے دھیان رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن چونکہ تصویر میری لگ رہی ہے، مجھے ریپلائی کیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر جن کا میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میں نے قتم کبھی کسی کے اوپر اس طرح کی ڈھونڈے الزامات نہیں لگائے جو اس کے اندر فالٹ موجود نہیں ہے. جب کبھی بھی کوئی دعوت حق بلند ہوتی ہے، یہ لوگ اس دعوت حق کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ تمام ادبی گالیاں جو اسلامک ہسٹری میں گمراہ کن فرقوں کو پڑتی رہی ہیں وہ انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی جو ہے ان کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے. سنی شیعہ کو کہتے ہیں یہ رافضی ہیں. شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں یہ نوصبی ہیں. اس پورے ایک بھیانک قسم کے ماحول کے اندر جو بندہ اتحاد امت کے اوپر کام کر رہا ہے بغیر کسی کی تکفیر کیے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، سنیوں کو ان کی کتابوں سے اور اہل تشیع کو ان کی کتابوں سے حق بات بتا رہا ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے زمان لگاتے ہیں جس کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ آپ آڈیو خود سنیں، انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں انہوں نے تین باتیں کی ہیں. نمبر ون، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے گمراہ کن فرقے ہیں نا، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یار آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا؟ سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں، اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا؟ جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اور اس مجمع میں جس میں سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر جیسے اللہ کے شعر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے وہ آج سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ایک یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا. حسبنا کتاب اللہ یہ کہتا ہے جی. دوسرا، انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں. اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی، صراط الذین انعمت علیہم، کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے اہدن الصراط المستقیم تو انہیں پتا چل جاتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے. جی بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم، بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں. 1906 میں امام امز بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر. اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیائے ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا. جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد، بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. جی اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار. اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو. اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا، تو اڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتنے بنایا سی، جو بعد ہی چوکے سن تم دسنے کے ہوئے سن، یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ. اور وہی اشرف تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحند کے اوپر. آئے انہوں داڑ تھلے ان میری اہلی داڑ. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے اس المحند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو، وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے ہیں، ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور تیسری انہوں نے بات اس میں کی کہ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا تھا ما انا علی و اصحابی. آج کہنے والے کہتے ہیں یحسبونا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو، صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام کو منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں. وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا، حوالہ دیا رجال اللہ کا حوالہ دیا. بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب اللہ سے پیرا ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے. اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا، معتزلہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، کرامیہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہو گئے. وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے، کہ ہمیں بس کتاب چاہیے، رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں. لیکن انجام کیا ہوا؟ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بن جائے گی تو وہاں حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، کہہ سکتے تھے کہ نہیں جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کے اوپر. جامعہ ترمذی کی ایک روایت, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد والی سند درست ہے کہ میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, لیکن وہ فرقہ نہیں ہے, وہ الجماع. اور ترمذی کے الفاظ ہے, ما انا علی و اصحابی, جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. جی, نبی الاسلام اور ان کے صحابہ دیوبندی تھے, بریلوی تھے, حنفی تھے, شافعی تھے, مالکی تھے یا مسلم تھے؟ ہاں مسلم تھے. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم اپنے باپ کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اس کتاب میں اللہ نے تمہارا نام مسلم انڈورس کر دیا. یہاں پہ مسلم صفت کے طور پہ نہیں آیا, اسم کے طور پر آیا, سماکم المسلمین. تو کیا نبی الاسلام اور ان کے صحابہ یہ کچھ تھے جو یہ ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مشرک تھے اور مشرک نہیں تھے. اور ہمارے نبی بھی ابراہیمی ہیں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی, آپ بھی اناؤنسمنٹ کریں کہ آپ بھی مسلم ہیں. ہمارے نبی الاسلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے, نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, وہ تو مسلم تھے. اور جو ان سے ہٹا ہوا ہے, پھر قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ میں بٹ گئے, لست منہم فی شیء. اے نبی, آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لاکھ وہ نعرے لگاتے رہے آپ کے نام کے. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی؟ او جی, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقے بن جائیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا. سرکار, کسی حدیث میں نہیں ہے فرقہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ. فرقہ تو جہنم میں ہی جائے گا. نبی علیہ السلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت کیا فرقہ تھے؟ فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. جو درخت سے ٹوٹ کر پتا الگ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. درخت تو اپنی اصل ہے, اصل تو مسلم تھا, فرقے تو آپ لوگوں نے بنائے. انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے, دیوبند اور بریلی. خانہ کعبہ شریف کو 400 سال تک بدعت سے بھر کے رکھا, جب چاروں اماموں کے نام کے اوپر, ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوگا, 4 مسلے ڈال دیے 400 سال تک, 1517 سے 1917 تک, سلطنت عثمانیہ. اور پھر اللہ نے ایسے اٹھائے, اب قیامت تک دوبارہ نہیں انشاءاللہ 4 مسلے ڈلتے, کیونکہ حنفیوں کے ہی 2 مسلے بن گئے ہیں, بریلوی اور دیوبندی. ہاں, ایسی اللہ نے کمر توڑی ہے اللہ کے فضل سے. باقی ہم نے جو کچھ کیا, آپ کو پتا ہے پچھلے 1000 سال میں اتنی عزت نہیں کمائی تھی انہوں نے جتنی ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے ذلت کما لی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سرکار, ہمارا تو ایک نعرہ ہی ان کے سارے بابوں کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی تیرے بابے اللہ رسول کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. ہم تو اپنے سے مقابلہ کرتے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں ہمیں کروانے کی. اللہ کے بندو, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور پھینکی کہاں جا کے؟ دیوبند میں اور بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں. غدار ہو تم لوگ, اپنے نبی کے غدار ہو. کہتے ہیں جی, انجینئر صاحب بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں, اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو ورنہ وہ تمہارے سچے کو کہیں گے. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جی سرکار یہ آیت آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں، یہ تو کافروں کی بات ہوئی ہے، غداروں کی نہیں ہوئی، تم کافر بن جاؤ عزت سے تمہارے ساتھ ڈیل کریں گے۔ ابھی بھی نام لیتے ہیں اشرف تھانوی صاحب، احمد بریلوی صاحب، اس سے بڑا کیا اور ٹائٹل دیں، تم تو دوسرے کے بزرگوں کو مرحوم کہتے ہو، اپنے کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، تمہاری ایاریاں اور مکاریاں ہمیں نہیں پتا، آپ میں سے نکل کے آیا ہوں میں، مجھے سب کچھ پتا ہے، اپنا تو حال تم لوگوں کا یہ ہے، غداروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا۔ ہاں تم آج اعلان کر دو کہ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ہندوؤں، کرسچنز، جیوز کے بڑوں کے نام ہم احترام سے لے کے علمی اختلاف کرتے ہیں، تم سے بھی کریں گے، اگرچہ میں یہی کر رہا ہوں، میں نے کوئی اسام الرمین یا المحنت کی طرح ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نہیں نکالا، چندے تمہیں دیتا ہوں، نمازیں تمہارے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں کھولا، اپنی جیب سے میں کھلاتا ہوں، ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ، اور آ کے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہو، جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے بن جائیں گے، تو ایک جنت، ایک فرقہ نہیں سرکار، ایک جماعت، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق پہ قائم رہیں گے، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے، ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے، ڈگری والے مولوی نہیں، جس ڈگری کی یہ اوقات ہو کہ بریلویوں کا بڑا دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہو اور دیوبندیوں کا بڑا بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہو، اس ڈگری کا ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اوقات ہے ڈگری کی۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ڈرایا تھا کہ فرقوں میں نہیں پڑھنا، اللہ کے نبی قرآن کے خلاف چل سکتے تھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، یہ تو آپ نے پروفیسی کی تھی کہ امت میں فرقے بنیں گے، تم نے حصہ نہیں بننا، جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو ایسا لباس پہنیں گی چست یا باریک گویا کہ ننگی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کو ہم ننگا لباس پہنائیں، یہ ڈرایا گیا تھا، وہاں پہ بھی ڈرایا گیا تھا کہ فرقوں میں مت بٹنا اور اللہ کی رسی کو پکڑ لینا، کہتے ہیں جی رسی میں دیکھیں جی کتنے ریشے ہوتے ہیں، ایک ریشہ جو ہے وہ اللہ کی محبت کا ہے، ایک رسول کی محبت کا، ایک صحابہ، ایک اہل بیت، ایک بابے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے، لے جاؤ بابے تو اپنے جاؤ دبو انہوں اٹھ جا کے، قرآن اللہ کی رسی ہے، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، مسلم شریف میں اوپر تلے چار حدیث ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید ابن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی، یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں، سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ، کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے وہ اس پہ خوش ہے، بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو بندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر، بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہے، ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے۔ لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں مجھے نہ ہاتھ ڈالیں، انجینئر کو نہ چھیڑیں. ہاں میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا. دیکھیں پاکستان میں جن ہنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا, میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں, اور دبکتے ہیں دوبارہ بولتے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے کسی نے چپ نہیں کرنا, اور بے عزت کرے گا, چھوڑے گا نہیں ہمیں, یقیناً نہیں چھوڑے گا. نہ نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ, تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی. ہو چکی کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں. ہاں لوگ ہنستے ہیں واقعہ سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیا دیوبندیا آیاتیا مماتیا بریلویا کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے, پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم, اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی, چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیگے سے آئی ہے, من الظلمات الى النور, گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے سیگے میں, انوار نہیں آیا نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا, جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے الحمدللہ, تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں, یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سنن دارمی میں بھی موجود ہے, سنن ابن ماجہ میں موجود ہے, کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوا, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے, اور ارد گرد ٹیڑے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات, اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے, اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے دو ٹیڑی لکیریں دائیں کھینچی, دو بائیں, کتنی ہوگی؟ چار, یعنی چار ہوئی. چار ہوئی, اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل اللہ. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے, نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت, وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں, تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا, ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا, اور کتنے ابے بنا لیے ہیں, ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی شافعی مالکی حنبلی, حنفیوں میں بھی بریلوی دیوبندی, دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی مماتی, ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے, لیکن یہ ہے ادبی ہے. ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. کہتے ہیں جی بزرگ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں, زندہ آدمی اپنی شلوار اتارنے دیتا ہے؟ اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا, ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود, ترمذی میں موجود, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ تاری ہو گئی, اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی, یہ والی نہیں جو کہتے ہیں آواز آئی, نہیں خواب میں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد. اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں, جو خواب ہیں وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی الاسلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے, کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں, اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں لاؤ کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے. اچھا یہ ساری باتیں کریں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اماموں نے بھی تو نبی کا ہی راستہ دکھایا. واہ, ایک کہتا ہے فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی, دوسرا کہتا ہے فاتحہ پڑھو اس کے منہ میں انگارہ رکھ دو. واہ واہ, جاؤ گورے کی دارت میں ہمارا مقدمہ لے کے جاؤ, پہلی پیشی پہ تمہیں فارغ کر دیں گے. جی اسی بڑی نہر سے یہ ساری نہریں نکلی ہیں. یار یہ ہوتا ہے کہ نہر میں دودھ بہ رہا ہو اور ایک نہر کے اندر سرکہ نکلا ہے, دوسرے میں تذاب نکلا ہے, تیسرے میں شراب نکلا ہے. اگر یہ نہریں وہیں سے نکلی ہوئی ہیں تو دودھ ہی ہونا چاہیے تھا سب میں. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. ہمیں باتیں کرتے ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوائے اس کے کہ ان کا نام بیچ رہے ہو تم لوگ, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جن کو تم رجال اللہ کہہ رہے ہو نا, وہ بھی بیچ کے کھا گئے. رجال اللہ تھے صحابہ اہل بیت جو حضور کے مخلص ساتھی تھے, وہ تھے صراط الذین انعمت علیہم. اس کے بعد تو ہر فرقے نے اپنا بابا بنایا ہوا ہے, اور آپ کو جتنا اپنا بابا پیارا لگتا ہے نا, اتنا ہی دوسروں کو اپنا بابا پیارا لگتا ہے, اور آپ کا اتنا ہی مردود منوس لگتا ہے, منوس لگتا ہے دیکھنے سے. کہتے ہیں دیکھنے شکلیں ہی منوسوں والی ہیں ان کی. ایک مونچھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائے کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے, اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائیں کسی دیوبندی کو کہیں گے شکل سے بدرتی لگتا ہے. اور بوتھیوں سے فیصلہ کرتے ہو, پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے. بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے, صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم, تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے, کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں, امیر المومنین وہاں سے گزرے صرف دیکھا غصے سے, بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے جو دلیر بھی نہیں ہوتے, کہا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو, کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, و اولی الامر منکم, حکمران کی بھی لیکن ایبسلوٹ نہیں. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول, اگر تنازع ہو جائے اولی الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو, یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت عثمان نے جب یہ بات کی حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ, ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر ون یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے خلفۂ راشدین میں سے ہو کے انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تو شاہی کوئی نہیں, میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا امام تو شاہی کوئی نہیں جی, ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی. پہلا رزلٹ کتنا خطرناک رزلٹ, کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ, پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں آیت اللہ, فیس بک نہیں ہوتے تھے, اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز دبا دیتے تھے, یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. رجال اللہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کون بڑا رجال اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تیرا رجال اللہ تو شاہی کوئی نہیں. فیصلہ کسے کروایا؟ قرآن و سنت سے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے, جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے, یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. اندازہ کریں صحابہ کرام اصل میں رجال اللہ تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے, مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستے میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ, اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے, اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے, تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں, ہم یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے انفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے, رسول اللہ اسے آن نہ کریں, تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات, جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر, مسند احمد کے اندر, مشکات کے اندر, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جاؤ کوئی لے کے آؤ, کوئی بھی نہیں. وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا, لیکن انفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا, امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، ام نمبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی الاسلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا، سارے نے منجیاں ٹھوک گیا لیکن وہ کتابیں ہی لکھیاں رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. تو یہ صحابہ اکرام کا ایٹیچیوڈ تھا، اور نبی الاسلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. اندازہ کریں، نبی الاسلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ. اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے، کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے. اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو ہے ہی تابعی ہو، یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو. اندازہ کرے، یہ تھے رجال اللہ. یہ نہ اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا یہ آنکھیں بند کر کے چلیں اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں. نہ بول جاؤ، کام پی گئے تھوڑے نال، ہوں میمز بنانی ہے صرف. کیا نبی الاسلام کی یہ تعلیمات تھی؟ اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ. سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے، اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے، قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ، انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ، ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتابی کہتا ہے، جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی قرآن سے ثابت ہو گیا. نہیں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے، آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں. جناب یہ محاورتن بات ہے، وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں وہ تو رجال اللہ تھے، رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہیں، وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں. نہیں آپ کا تو علم اتنا نہیں، آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے، کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں وہ یہ ہیں کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر, اور اس کی تشریح وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ حدیث سیاح میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف, کہ ادیب نے حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی, تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, تو نبی الاسلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے, تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ادی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر, یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ ادی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی الاسلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں ادی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہیں اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ایک ڈکشنری لکھوں گا, بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دیں نا کتاب کی روشنی میں وہ تھینک یو کہتا ہے, اور مولوی کی غلطی نکالیں وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہے جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا, اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تین دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آؤ. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی الاسلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا, تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی؟ مثالیں دیتے ہیں نا جی, ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا, ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے, آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا, فلاں آدھی ریس لکھ کے چلا گیا, فلاں یہ کر کے چلا گیا. پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے, اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے, سیدھی سی بات ہے. لہذا بہتر یہ کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ, اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر تین عقیدے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں, کتاب اللہ کی روشنی میں, سنت کی روشنی میں, قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المحنت میں لکھے ہوئے. ویسے تو پوری کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے, لیکن یہ تین عقیدے سارے ان کے مفتیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو آگے کتاب و سنت سے ثابت کرو. نمبر ون، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر خواص کے طریقے سے، عوام الناس کے طریقے سے نہیں. اور وہ میں نے بتا دیا تھا خواص کا طریقہ ہے سینے سے فیض دینے یا لینے کا. ہاں، رشید احمد گنگوئی نے قاسم نانوتوی کو پبلک کے سامنے چرپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو وہ کہتے ہیں. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب. اور کتاب کرامات اولیاء، اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. ہاں، اور بعد والا بھی سارا کام. ہاں، اور پھر وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو روحانی اولاد جو ہوئی خواب میں، یعنی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس بیداری میں، ان کی تربیت ان کے ذمہ آئے گی. یہ انہوں نے تعبیر بیان کی، یہ سینوں سے جائز طریقے سے فیض. اور اللہ کا شکر ہے یہ فیض آج تک جاری ہے، آئے دن آپ کو مدارس کی رپورٹس ملتی ہیں. اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نوتوی صاحب، اسی کتاب میں لکھا ہے، مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں جو بند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا، وہ رپورٹ نہیں ہوا. ظاہر ہے جی، مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا، خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہم نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے، یہ خواص کا طریقہ ہے. قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے، میں نے پورا سچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. دوسرا عقیدہ کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ سے افضل ہے، یہ کس آیت حدیث میں ہے؟ جی آپ نبی کو نہیں مانتے سرکار، ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میرے پاس نبی الاسلام کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے، ایک بال مبارک ہونا. کسی صحابی نے کہا کہ نبی الاسلام کا بال مبارک اللہ کے عرش، کرسی، کعبہ سب سے افضل ہے، ان کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے. انہیں پتا تھا بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. انہیں پتا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے. عائشہ کہتی ہیں حضور کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی الاسلام کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اور مسند احمد میں حدیث، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. رسول اللہ اپنی قبر کو بت کہہ رہے ہیں اگر پرستش ہو تو، آپ کو اور کس طرح سمجھائیں گے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کے آخری دن چل رہے تھے، حضور کے بیماری کے عالم میں حضور کی 2 بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہوئی. اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، اس پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی، تو نبی الاسلام نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی، جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اس امت کے لیے ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، قدم بہ قدم، بالش بر بالش، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چلو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے. کہتے نہیں جی وہ فیشن تھا. نہ سرکار، ترمذی میں موجود ہے، فیشن نہیں، شرکی عقیدوں کا ذکر تھا. غزوہ حنین کے موقع پر حضور ایک جگہ سے گزرے، ذات انوات ایک درخت تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ہم اس سے برکت حاصل کریں. حضور کا مقرر کیا ہوا درخت کیا وہ درخت ہوتا؟ نبی علیہ السلام غصے میں آئے، کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، انورٹڈ کاماز میں عما یصفون، ہر اس برائی سے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے. جب وہ سمندر سے پار لگے، ایک قوم کو انہوں نے بت پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس عمل کو بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو خرابیاں ان میں تھی تم میں بھی گریجولی آئیں گی. اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. سرکار ہو میں ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، تہاڈی طبیعت صاف کر دی ہے، جھوٹے ہو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزاں نو پیش کر دے ہو. وہ ساری خرابیاں ادھر آ رہی ہیں. یہ دوسرا عقیدہ. تیسرا کہ ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں، کہتے ہیں برزخی لیکن دنیا کی سی ہے. یار کو گال کرو، یا وہ برزخی ہوئے گی یا وہ دنیا کی سی ہوگی. یہ کون سا درمیانی ورژن نکال لیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ولا کلّا تشعرون، شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کی سی ہے. اگر سرکار دنیا کی سی ہے تو دنیا میں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ٹوائلٹ ہے اور سانس ہے. کیا قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کھانا پینا اور ٹوائلٹ اور سانس ہے؟ نہیں، آخرت کی زندگی ہے. آج بھی قبر مبارک کھودیں، نبی علیہ السلام جس میں اتھر اسی طرح رکھا ہوا ہوگا جس طرح دفنایا گیا تھا، کوئی ہل جل نہیں رہا ہوگا. نہیں جی، وہ مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سرکار وہ برزخی نماز ہے، اگر اس وقت نبی علیہ السلام وہ قبر کھود کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہی ہوتے. یہ دنیا ہی ایک الگ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، انسین بیریئر. دنیا کی اسی مانتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں دنیا کی اسی مانتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہنا کہ میں ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ واقعی اسی دنیا کی اسی مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہی کے شیخ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا، اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں، کہ نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی نے حضور کی قبر اطہر پر کچھ اشعار پڑھے تو نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا ان کے لیے، انہوں نے بوسہ دیا. اور یہ واقعہ خود تقی عثمانی صاحب بھی سنا رہے، کس میں جی؟ درس حدیث میں. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسا دیا اور دست مبارک پھر واپس آیا. اتنا عظیم شان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا. اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اے درس حدیث ہو رہا جی، جب بچوں کو آپ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں، یار سیدہ عائشہ 47 سال اس حجرے میں نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی ہاتھ مبارک کی زیارت نہیں کی. سیدہ فاطمہ تو روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، انہوں نے تو کبھی زیارت نہیں کی. کہتے ہیں ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں کی موجودگی میں بوسا دیا، اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. تب میں پھڑ لی گل، میں کہا عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چومیا؟ ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منحوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چوم نہ سکے. اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کر رہے ہو یا ان کی عزت افزائی کر رہے ہو؟ سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا؟ اٹھاؤ بخاری، سیدنا عمر کہتے ہیں 1010 نمبر حدیث، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ پہلے پہل تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں، کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ قبر اطر سے باہر تھے تو ایک دن میں نے آپ کو سفر میں کھانا اور پانی جمع کر کے دیا, آپ نے دعا برکت کی فرمائی, اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے, تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک میرے اس پیالے میں رکھیں. اگر حضرت عمر کے لیے ہاتھ نہیں نکلا تو سرکار میں کیوں نہ کہوں کہ میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا رفائت ہے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ کمپیرزن رجال اللہ, میرے حالا مفتی صاحب تو اڈی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. آمدہ رجال اللہ دا نا لویو, اے او بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ ماں انیفا کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. حضرت امام بنیفا رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام بنیفا رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا, اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائے مستعمل ناپاک ہے, وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائے مستعمل ناپاک ہے. جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدتی ہیں, اپنے بابے کا علم غیب مانے ہوئے, کیونکہ وہ شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر, اور پھر آگے اس میں نہیں کہتے, ان کو پتا چل جاتا تھا کون سا حرام کیا, کون سا مکروہ, کون سا. اور ساتھ ایک بیٹھا ہوا لقمہ بھی دے رہا ہے, ساتھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا, وہ لقمہ بھی دے رہا ہے, اور چھڑ دیو تو اڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا میں لکھ کے دیا نا, زندہ یا مردہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا مشین ڈیزائن کا کوئی فارمولا یا مکینکس کا مٹیریل کا, چھڑ دو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر دی, اللہ چاہے تو کرے. اچھا اللہ چاہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, صحابہ کو نہیں نظر آیا. آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چولی کھایا کرتا تھا, پھر حضور نے ٹہنی توڑ کے اس پہ لگائی. اگر خلفاء راشدین کو نہیں نظر آیا تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں کہ خلفاء راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا ایک صحابی مدھم کو جو حضور کو وضو کرواتا تھا, آپ کا خدمت گزار تھا, صحابہ نے کہا شہادت مبارک ہو. آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک, اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے, مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے. سرکار صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا سامنے, یہ قبر کے اندر ویکھتے جے کشور کبوت لے لو بابے تم اپنے, اور کتنی مٹی پلیت کرانی جے. صحابہ کرام گھروں کو دوڑے, اگر کسی نے ایک رسی بھی لی تھی نا لا کے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, خچر بدک گیا, آپ نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے, میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے, دکھانا چھڑ دو کہانی ختم, لیکن مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. اور صحابہ تو سن نہ سکے, تیرے بابے دیکھ لیں کہ جی وہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. او چھڑ دو, ستار العیوب ہے اللہ, جو اللہ کہہ رہا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا, وہ اللہ تعالیٰ اپنے کول و فیل میں تضاد کر رہا ہے نعوذ باللہ کہ وہ لوگوں کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے. چوٹے ہو کوڑ مار دو خدا کے لیے, اللہ کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں. میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو بس دو چار لیکچر ہی دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن یہ میں نے فل بدی جو باتیں میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی, شرح صدر کیا, کشف نہیں سرکار شرح صدر, ٹھیک ہے سینہ اللہ نے کھول دیا, جو میرا حال دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آندہ میں ریکویسٹ کروں گا میرے بارے میں میرے بھائی جو بولے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ مشین پہ چڑھے گا, ہاں یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے فرق پڑتا ہے, دعوت حق کو جہاں نقصان ہوگا نا میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا, میں نے نہیں دیکھنا وہ کتنا بڑا مفتی ہے, کہتے ہیں جی تم اس کے ٹکروں کے برابر نہیں ہو. سرکار یہ تو وقت نے بتایا کون کس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے میرے بھائی، کوئی علمی بات کرو. تو اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اتنی ساری دوائی سے آرام آ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ جو ان کے ماننے والے میری ویڈیوز کے ساتھ اسے لیٹ کر رہے ہیں تصویریں لگا کے کہ یہ انجینئر صاحب کے بارے میں کہا ہے، تو انجینئر صاحب کا مقدمہ انجینئر صاحب نے سامنے رکھ دیا. مجھے تو موقع مل گیا، آپ کو پتا مجھے فل ٹاس ملے باؤنڈری سے باہر، اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر، ہاں کوئی لحاظ نہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم اس شخص کے ساتھ مخلص ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلى محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. اچھا جی، ریئل ٹائم آپ کے یہ پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. آج کے دور میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ پہلے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ نقل کر کے حاصل کی ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے اس سے، اب مجھے جو جواب ملی ہے وہ حلال ہوگی آرام. بھئی میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں میرے بھائی. اگر تو آپ کی ڈگری جعلی ہے مکمل طور پہ پھر تو حرام ہے، اور اگر اس میں مکسچر ہے کہ ڈگری تو اصلی ہے کچھ نقل سے کچھ پڑھ پڑھ کے کیا تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے، یہ تو گرے ایریا میں ہے. ایک رکعت میں اگر ایک سورت پڑھی تو دوسری میں اس سے پہلے والی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورۃ النساء تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے طواف کعبہ کے بعد جو دو نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون. تو ترتیب الٹنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، قرآن خود اس ترتیب میں نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے، بلکہ یہ لوح محفوظ والی ترتیب میں ہے جو مصحف کی ترتیب ہے. اگر صحابہ کو گالی دینے والا رافضی ہے تو کیا خالد بن ولید اور وہ شخص جو ممبروں سے مولا علی پر لعنت کرواتا تھا رافضی نہیں ہے؟ خالد بن ولید نے تو کوئی لعنت نہیں کروائی، وہ ایک وقتی واقعہ تھا، کوئی روٹین نہیں ہے. وقتی طور پہ تو کسی کو بھی غصہ آئے کوئی دوسرے کو گالی بول دے، اس پہ نبی الاسلام نے ان کی سرزنش کی. ہاں جو بنو میاں نے کیا وہ ایک ریگولر کام تھا. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ رافضی جو ہیں وہ ان کی جائز شیطانی اولاد ہی کہنا چاہیے، روحانی اولاد تو نہیں کہہ سکتے، کہ جو لوگ اس زمانے میں صحابہ اکرام پر سب و شتم کرتے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. نبی پاک علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کون کون شریک تھا؟ سارے شریک تھے. یہ روافض کا جھوٹ ہے کہ خلفائے راشدین شریک نہیں تھے. بھائی نبی علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے کی صبح کو، منڈے پورا دن، منڈے کی رات یعنی منگل اور منڈے کی درمیانی رات، پھر منگل کا پورا دن اور منگل کی پوری رات، اور پھر بدھ والے دن نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا. لاکھوں لوگوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے، پوری تفصیل موجود ہے سنن ابن ماجہ میں، اور امام نسائی کی جو کتاب ہے سنن نسائی الکبرا، جس کا چیپٹر خصائص علی بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل صحابہ بھی ہے، جس کا چیپٹر امر الیوم واللیلہ بھی ہے، جس کا چیپٹر فضائل قرآن بھی ہے، اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی، اس میں پوری تفصیل ہے. اور میں نے پورا ڈیڑھ دو گھنٹے کا لیکچر ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے ریکارڈ کرایا تھا، مسئلہ 163 وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے آپ کو پروٹوکول دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں امام کوئی نہیں تھا، ٹولیوں کی شکل میں صحابہ آتے تھے، تکبیرات پڑھتے تھے، وہی سورہ فاتحہ، سورت، اس کے بعد دعا، پھر دروشی پڑھ کے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. مردوں نے الگ سے جنازہ پڑھا ٹولیوں کی شکل میں، عورتوں نے الگ سے پڑھا، بچوں نے الگ سے پڑھا. تو جنازہ تو آلموسٹ تین دن تک ہوتا رہا، سب نے پڑھا، لیکن امام کوئی نہیں تھا. یہ نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا گیا. یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جنازہ نہیں ہوا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے بندوں، نبی علیہ السلام کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کی قبریں مبارک ہے، ایک جنازے والا ایلیمنٹ کیوں مسنگ ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کو تو ہمارے دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے. بالکل انہیں حاجت نہیں، لیکن ہمیں تو حاجت ہے نا. ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے دعا، اے اللہ محمد پر رحمت بھیج صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدلے 10 رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے. اور سن نسائی میں حدیث ہے، دس رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، دس نیکیاں بھی ملتی ہیں، دس درجات بھی بلند ہوتے ہیں، دس گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے، مجھ پر درود شریف پڑھے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس پہ حلال ہو جائے گی. تو نبی الاسلام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ نبی الاسلام کو مقام وسیلہ عطا فرما، جو کہ آپ کو پہلے ہی مل چکا ہوا ہے، لیکن اس دعا کرنے کی برکت سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے بھی آپ کا جنازہ پڑھا، نبی الاسلام کا جنازہ ہوا تھا، یہ آپ یوٹیوب پہ رومن میں ٹائپ کریں تو پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بابے کام نہیں آئیں گے، دوسری طرف آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. جی بالکل، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. بابے کام نہیں آئیں گے، مراد یہ ہے کہ بابے دھوؤں سے نہیں بخشوا سکتے، بابے تو چھوڑ دیں، اس طرح کی شفاعت تو ہم نبی الاسلام کے حق میں بھی نہیں مانتے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اذن کے ساتھ ہوگا، اور وہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ نے اس کی شفاعت کرنی ہے. نبی الاسلام مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آیت آپ نے تلاوت کی تھی جب بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے نا، حدیث شفاعت کے تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے نبی الاسلام کے پاس لوگ آئیں گے، اس میں میری تفصیلی ویڈیو ہے. حدیث شفاعت لکھیں تو وہ کھل جائے گی، تو اس کے بعد اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے. لیکن یہ وہ والے بابے نہیں ہیں سرکار، وہ بابے ہوں گے صحابہ کرام، اہل البیت، امام بخاری، امام مسلم، وہ امام جنہوں نے یعنی کہ اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے. اے کو سننا سی نا، ہوں ٹھنڈ پی جے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، اے لے نہیں ہونگے. ہو سکتا ہے کئی بابے ادھر بیٹھے ہوں جو شفاعت کر رہے ہو انشاءاللہ. کیا بلیوں کا بولنا سختی یا جادو کی علامت ہے؟ اور نہیں ہو یار، خدا کا نام ہے، بلی راستہ کاٹ دے، کوا بولے، یہ ساری کی ساری توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جی بالکل. ولا تکف ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرو جس کے بارے میں تمہیں علم حاصل نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کے سب توہمات ہیں. حدیث قرطاس کے مطابق حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام کی بات نہ مان کر غلط کیا؟ جی مانتا ہوں غلط کیا، لیکن اس کا وہ رزلٹ نہیں نکالتا جو روافظ نکالتے ہیں کہ یہ کوئی ہٹ دھرمی پہ مبنی تھا یا بغاوت پر مبنی تھا. حضرت عمر کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جانے والے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ تو حضور کی وفات کے وقت کہہ رہے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا. وہ سمجھتے تھے کہ رومنز اور پرشینس کی جو امپائرس گرنے کی پروفیسیز نبی نے کی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوں گی. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے، واپس آ جائیں گے. جو شخص حضور کی وفات پہ بھی نہیں مان رہا کہ حضور فوت ہوئے ہیں، تو ان کو تو وام بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات ایسے ہوں گے. باقی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام دوبارہ آپ کی بحالی ہوئی، اور اگر آپ نے کوئی وصیت اس اعتبار سے کوئی کرنی ہوتی تو آپ کر دیتے. حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر دیکھ لیں، وصی رسول کون ہے. محمد بن قاسم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے سندھی دیکھتے ہیں، جن کے اوپر وہ ٹوٹے تھے، تو جا کے سندھیوں سے پوچھ لیں. قرآن پاک میں دل کے حوالے سے بار بار ذکر ہوا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، جبکہ میڈیکلی سب چیزیں برین کے ساتھ ہیں. جی اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ از برین اور ہارٹ، سوچنے کا آلہ، عقل کا آلہ دل ہے یا دماغ، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں. قرآن میں دماغ کا ذکر بھی آیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں جسے ہم نے ماتھے کے بالوں سے تھام نہ رکھا ہو. یہ برین کا بھی ذکر موجود ہے. دل چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے اس لیے دل کا ذکر آیا. اور سرکار اب تو ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے ہم نے وہ ویڈیو پن کی ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا ہے، ان کی عادتیں ہی بدل گئی ہیں. پہلے وہ انٹروورٹ تھے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرایا ایکسٹروورٹ ہو گئے، اور سیم وہی عادتیں ان کے اندر آ گئی ہیں جو اس بندے کی تھی جس کا دل انہوں نے ٹرانسپلانٹ کیا ہے. کسی نے شاعری شروع کر دی ہے، کسی نے جاگنگ شروع کر دی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی جاگنگ نہیں کی تھی. تو اب یہ سائنس مانتی ہے. یہ اس طرح کی سائنس نہیں ہے جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایک جاپانی نے تحقیق کی تھی ہے کہ آب زمزم گٹر ہی سٹ دے ہوتے ہیں گٹر بھی آب زمزم بن جاتا ہے. کہانی جاپانی پتا ہی نہیں اس تحقیق کا. میں اس طرح کی کہانیاں نہیں کرانا جی تے خود کو لو اس سائنٹسٹ کے بارے تھوپ دیتے ہیں. یہ وہ تحقیق ہے جو واقعی رکھی ہوئی ہے, وہ آپ دیکھ لیں جا کے, کہ دل میں بھی اسٹوریج ہے, اس کے الگ سے اپنے نیورونز ہیں, اس کا بھی اپنا سوچنے کا ایک پورا کا پورا میکانزم ہے. تو اب یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. کون کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ کیا بلی جنت میں جائے گی؟ جی بتاتا ہوں جی, اصحاب کہف کا کتا جنت ہی جائے گا, حضرت عزیر کا گدا جنت میں جائے گا, حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. اے کہانیاں جڑی مشہور نے سب کوڑ ہے. اللہ دے بندے ہو, جنت میرے ابے دی ہے, میں اسے کو جانور وڑم دینا؟ جنت انسانوں کے لیے بنی ہوئی ہے. احادیث کی روشنی بتائیں کہ صحابہ کرام پانچوں نوازوں کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام تو فرض بھی پڑھتے تھے, سنتیں بھی پڑھتے تھے, چھوڑ بھی دیتے تھے. آپ کو سب سے لمبی نماز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. الموتا امام مالک میں گولڈن چین سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھتے تھے, چار فرض اور ایک وتر. تسی پڑھ دو 17, لے جو بابے پڑھے. بھائی نفلی نماز آپ کی مرضی پڑھے نہ پڑھے, 17 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے, اس کے بعد آپ جتنی, ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں لیکن آبلیگیٹری نہیں ہے. کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ میری ویڈیو دیکھے, سنت موقع آبلیگیٹری نہیں ہے. آپ پڑھ لیں, ثواب نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس طرح کے رمضان کے روزے جو شخص رکھتا ہے, اگر وہ شوال کے روزے یا جمعرات اور پیر کا روزہ نفلی نہ بھی رکھے, اس کے رمضان کے روزے ہو جائیں گے نا. جو بندہ 2.5% زکات دے دے, آگے پیچھے وہ خرچہ نہ بھی کرے, صرف زکات دینے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی نا. زکات تو فرض سے بھی کام چل جائے, روزے تو فرض سے بھی چل جائے, جب نماز کی باری آتی ہے تو سنتے ہیں بیچ میں داخل کر دیتے ہیں. کیڈا وڈا پھکا ہے یہ, پھکی نہیں پھکا ہے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے, اس صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ صرف فرض پڑھوں گا میں, صرف فرض زکات دوں گا. حضور نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو. آؤٹ آف ویڈ لاک جو پیدا ہونے والی لڑکی بھی اپنی بیٹی کی طرح محرمات ابدیہ پر شمار ہوگی. جی ہوگی, اس اعتبار سے کہ دیکھیں بخاری مسلم حدیث ہے کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگی, وہ اس کا باپ تصور ہوگا. آپ کے بیانات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں چینج ہوتے جا رہے ہیں, کل کو کیا پتا کہ خلفائے راشدین کے بارے میں تبدیل ہو جائیں. نہیں میرے بھائی, خلفائے راشدین پہ ہمارا مقدمہ کھڑا ہے. یہ آپ کی تو ضرور خواہش ہے کہ ایسے ہو جائے تاکہ آپ اپنے بندے کو چھپا لیں ان کے پیچھے. ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارے پورے کا پورا منج خلفائے راشدین کے اوپر کھڑا ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی اور صحابی نے بھی مجھے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا میرے بھائی. میرا جھگڑا یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد نہیں, وہ تو صحابہ تھے, وہ حضور کی زندگی تک صحابی تھے, بعد میں مرتد ہو گئے. اچھا جی چلو مان لیتے ہیں. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر, رومنز اور پرشینز. اچھا تیسرے خلیفہ کے مخالفین بلوائی, نہیں وہ تو صلح حدیبیہ کے صحابہ تھے, صحابی تو تھے لیکن آپ کو پتا ہے خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اچھا جی چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. کیوں بھائی؟ خارجی, باغی, اے الفاظ کتنے گئے ہوں چوتھے نال دشمنی؟ ہاں تسی دو نمبر سو. آپ خلفائے راشدین کو نہیں مانتے, آپ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں, میں چاروں خلیفوں کو مانتا ہوں. میں ایک ویب ڈیولپر ہوں, کیا میں میوزک کمپنی کے لیے ویب سائٹ بنا سکتا ہوں؟ بچ جائیں یار, نہ کریں, یہ تو شک سے خالی نہیں ہے ظاہر ہے. اب ایک کافر کی کیا غلطی ہے کہ وہ کافر کے گھر پیدا ہوا؟ میں کہتا ہوں نہیں, ایک مسلمان کی کیا غلطی ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہو کے پوری زندگی مردوں کو پکارتا رہے؟ اس سے تو بہتر تھا بتوں کو پکارتا رہتا, کبھی اس کا دماغ پی کے پھر دیکھ کے چینج ہو ہی جاتا. یہاں پہ جو قبروں سے مانگ رہا ہے وہ سب سے بڑا عشق رسول ہے, اس کو آپ تو تب سمجھائیں جب وہ کافر ہو. وہ ہے مسلمان ہے, وہ کہتا ہے میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیاں گا, تو منو سمجھائے گا. نجدی, وابی, پتہ نہیں کیا کچھ نام رکھیں گے. سرکار دکھ اس پہ ہوتا ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے, جیسا کہ مسلمان اور دریا قرآن. جو ریگستان میں پیاسا مر گیا, این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی درگزر کا معاملہ کرے. اہل فطرت میں شمار کر لیں, مسلمانوں کی فکر کریں, ان میں بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو حق تک پہنچا دے گا, اور جن تک نئی بات پہنچی ہوئی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اسلام میں جادو ٹونا تعویذ گنڈا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں, شرک اور کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں. میری تفصیلی ویڈیو آپ جادو ٹونا وبائی امراض تعویذات یہ سب کچھ لکھے میرے بھائی, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اسلام کے جو تعویذات ہیں وہ آخری تین صورتیں ہیں, المعوذات, تین پناہ دینے والی صورتیں. تعویذ لٹکانا نہیں ہوتا, شہد کی بوتل لٹکانے سے نہیں شفا ملے گی, چاٹنے سے ملے گی. جو قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے. المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. صبح شام تین تین دفعہ پڑھنی ہے, اور رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ پڑھ کے پھونک لیں اپنے جسم پہ, اور ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک دفعہ. یہ بدھو ترمزی میں حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی کچھ حصہ ہے. کیا صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ سرکار, بندہ کسی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے کافر ہو جاتا ہے, بشرطے کہ اسے تاویل کی غلطی نہ لگی ہو. تاویل کی غلطی لگی ہو تو پھر نہیں ہوتا. جس طرح کہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا, بخاری میں آتا ہے, اور امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی مومن کو بھی منافق کہہ دے تو کفر اس پہ نہیں لوٹے گا. وہ ابن ابی بلتا جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, اور حضرت علی جا کے خط لے کے آئے تھے, جو عورت نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا, تو حضور نے کو کیا کہا تھا؟ حضرت عمر نے اجازت دیں اس منافق کو کاٹ دوں. آپ نے فرمایا بدری صحابی ہے, اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. خیر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ڈانٹا, ابن ابی بلتا کے بارے میں آیات نازل ہوئی, لیکن حضرت عمر کی توبہ کوئی ثابت نہیں ہے اس واقعے کے بعد, حالانکہ انہوں نے ایک بدری کو منافق کہا تھا. اس لیے کہ حضرت عمر قرائن کی روشنی میں سمجھتے تھے کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا منافق ہے. آج بھی اگر کسی نے روایت کی بنیاد پہ کسی شخص کے بارے میں بدگمانی ہو گئی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہاں اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں میں اسے صحابی بھی مانتا ہوں, مسلمان بھی مانتا ہوں, پھر بھی میں اسے کافر سمجھتا ہوں, تو سرکار صحابی کو چھوڑ دیں, وہ کسی بھابھی کو بھی کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, کسی بھابھی کو بھی کہہ دے تب بھی کافر ہو جائے گا. وہ حدیث جس میں نبی اسلام نے ایک مرتبہ رفع دین کیا تھا اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں, وضاحت کی بھی ہے مسئلہ 70B کے اندر, 24 محدثین نے ضعیف کہا ہے, خود امام ترمذی نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا قول کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے, اور امام داؤد نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ولیس بصحیح علی ھذا المعنی. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ امام کے پیچھے بھی دل میں اقرار کرو. جی آپ کا موقف کل آ چکا ہے سرکار, آپ دیکھیں تو صحیح, یہ حدیث تو بڑے کمزور دھاکے سے بندھی ہوئی ہے جو ابو داؤد والی ہے. البانی صاحب تو اسے ضعیف کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب نے اسے حسن کہا, لیکن یہ عبادہ ابن صامت کی جو حدیث ہے اس کی بھی تاویل اسی طریقے سے ہوگی جو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اقرا بہا فی نفسک مسلم ہے, اور مسلم میں ہی 905 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو, جب وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ, اور جب وہ ولبالین کہے تم آمین کہو. تو یہاں قرات سے مراد تو فاتح, کل میرا تفصیلی لیکچر اس پہ اپلوڈ ہو چکا ہے نیو فاتح خلف امام کے نام سے, آپ دیکھ لیں. سرکار ہم نے کبھی بھی چاہے کمزور دلیل بھی ہو مخالف کی ہو پیش کر کے ایک ایک بات کا علمی جواب دیا ہوا ہے, مسلم شریف میں واضح موجود ہے, سب سے بڑھ کر قرآن میں موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور اس حدیث کو امام نسائی نے نقل کر کے چیپٹر کی ہیڈنگ میں قرآن کی آیت لکھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے گا آپ نے خاموشی سے سننا ہے, اور نیچے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ, جب ولبالین کہے تو تم آمین کہو. تو حضرت ابو ہریرہ تو اپنے اس معاملے میں پیچھے ہیں, لہذا ابو ہریرہ کے بارے میں کہنا کہ مسلم میں اقرا بہا فی نفسک تو اس کا مطلب ہے سکتوں میں پڑھو, جو جزء القراء میں ہے کہ امام کے دو سکتے ہوتے ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں ان میں فاتحہ پڑھنے کو غنیمت جانو. تو غنیمت کیا ہوتی ہے چیز؟ فالتو, فرض نہیں ہوتی, مال غنیمت کے لیے تو جنگ لڑی جاتی, انفال نفل کی جمع, نفل ان کا مطلب ہی ہے فالتو چیز, ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ بھی صرف افضلیت غیر افضلیت کا ذکر کرتے تھے کہ سکتے ملے تو فاتحہ پڑھ لو, ورنہ جاری میں امام کا پڑھنا کافی ہے مقتدی کے لیے. سرن میں آپ پڑھیں, وہ آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, کیا دوران سفر بیٹھ کر شارح سے نماز پڑھی جا سکتی؟ صرف نفلی نماز جی, بخاری مسلم موجود ہے, نبی علیہ السلام فرض نماز سواری سے اتر کے پڑھتے تھے, اپنی گاڑی میں اتر کے پڑھیں, پبلک ٹرانسپورٹ میں تب بھی مینج کریں, ایک نہ ایک جگہ تو موٹر وے پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں, آپ نمازوں کو جمع کریں, ٹرین میں تو کوئی ایسا اسٹیشن دیکھیں جہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو. اگر پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہ بن رہا ہو پھر آپ سواری میں نماز پڑھ سکتے ہیں. نفلی نماز تو مطلقاً پڑھ سکتے ہیں. جماعت میں جو رکعت رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان رکعت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بس جو رکعت رہ گئی اسے پورا کریں آپ. اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب ان رکعت کو پڑھنا ہے تو اس کے اندر اس ترتیب سے پڑھنا ہے جس طرح پہلی رکعت سے آپ شروع کرتے ہیں, لیکن ثنا نہیں آپ پڑھیں گے کیونکہ ثنا نماز شروع کرتے وقت ہوتی ہے. آپ کی پہلی رکعت نکل گئی, تین پڑھی امام کے ساتھ, تو آپ چوتھی میں کھڑے ہوں گے, لیکن وہ چونکہ آپ کی چوتھی ہے لہذا رفع الیدین کے بغیر آپ کھڑے ہوں گے, اور آپ اس رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملا لیں گے. اور اگر صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, قرآن کا وہ کچھ حصہ آپ کے لیے کفایت کرے گا. رکعت میں ملنے کا طریقہ یوٹیوب پہ لکھیں, ویڈیو تفصیلی بھی آ جائے گی. قبرستان میں قرآن پڑھنا, سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع, یہ روایت ہے لیکن کمزور ہے, موجود ہے امام بیہقی لے کے آئے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. قبر پہ صرف دعا کرنا ثابت ہے, قرآن پڑھنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ ویسے قرآن آپ پڑھتے ہیں قبرستان کے اندر, اور اس قرآن کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کر کے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے, مردوں کو بخشنا کوئی ثابت نہیں ہے. البتہ قبرستان میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہماری ذات سید تھی, پر دادا نے انگریزوں کے دور میں بدلوا دی تھی ذاتی مفاد کے لیے, واپس بدلوانی چاہیے. اگر تو آپ کو یہ وسوخ سے پتہ ہے نا, سنی سنائی بات نہیں ہے, تو جی ضرور بدلوائیں. بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے. تو ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اسے ریمیڈی کریں. ویسے یہ کوئی پہلا کیس دیکھا ہے کوئی سید سے بدلا ہے, ورنہ تو لوگ سید ہی بنتے ہیں. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ ہر دفعہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا سنت ہے. اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے. بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن فاتحہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, پڑھنی ہے. بیوی کو فارغ کہنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ مثلا تو فارغ ہے, یہ اس صورت میں ہوگی جب آپ اس وقت یہ نیت کریں گے کہ آپ اسے طلاق دے رہے ہیں. اگر فارغ سے مراد وہ لے رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ علماء فارغ ہیں, تو یہ تو معاملہ ہو رہا ہے. فارغ سے مراد اگر آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ اور چیز, اس ایگزیکٹلی اس وقت جو آپ کے ذہن میں نیت ہے نا وہ ہوگی. اگر تین کی تھی تینوں ہو گئیں, ٹینٹ سے کھیڈو, رجوع بھی نہیں ہوئے گا. اور اگر نہیں تھی تو ٹھیک ہے. اگر اہل حدیث مسلک میں کوئی شخص تین طلاق دے دے جبکہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ تین طلاق ایک ہی ہوتی ہیں, تو کیا اس کی نیت کے مطابق ایک طلاق شمار کی جائے گی؟ یار اس طرح کے سوالات کا میں اب کیا جواب دوں؟ مجھ سے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں پوچھیں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. میں تو اپنے سر نہیں لیتا یہ مسئلہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب سے کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ نہیں بتاتے تھے. میں نے کہا کیوں نہیں بتاتے آپ؟ وہ ویڈیو میں بھی دیکھا ہے, اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں رسک کو رہنے تھے, وہ تین کو تین ہی سمجھتے تھے. کہتے ہیں علی بھائی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرا ایک بڑا قریبی اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کٹھی تین طلاقیں دے دی. وہ علماء نے فتوے دیے کہ اس نے کہا نہیں میں اپنے استاد سے پوچھوں گا. کہتے ہیں جب میرے پاس آیا میں نے کہا طلاق تو ہوگی, اس نے رونا شروع کر دیا. تو کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے توبہ کی ہے کہ میں نے طلاق کا مسئلہ نہیں کسی کو بتانا, کیونکہ کام ڈال کے پوچھتے ہیں نا, پہلے پوچھا کریں. احادیث سننے پر بولنا میرے ماں باپ اول اسلام پر قربان ہو, کیا یہ کہنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, کیوں نہیں. صحابہ کرام بھی کہتے تھے اور بھی اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے, ضرور کہیں. مجھے وابڈا پٹواری اور کچہری میں اپنے کام کروانے کے لیے محسوس ہوا کہ رشوت جائز ہو چکی ہے, برائے کرم رشوت لینے اور دینے سے متعلق شرعی احکام. میں تو بڑی دفعہ بول چکا ہوں میرے بھائی, کیا مجبوری کی صورت میں آپ رشوت دینا, یہ یوٹیوب پہ لکھے میری ویڈیو کھل جائے گی. ظاہر ہے اسے آپ نے مردار سمجھتے ہوئے دینا ہے. جیسے زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو قرآن میں چار جگہ آیا ہے, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ النحل میں, سورۃ الانعام میں, کہ اگر تمہیں حرام بھی کھانا پڑے وہ چار چیزیں جو حرام کی ہیں, مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے, تو اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, تمہاری نیت نہ ہو بغاوت کی اور اتنا کھا لو جان بچانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ سورت النحل میں 106 نمبر آیت میں آیا کہ کلمات کفر بھی کوئی بول دے اور دل ایمان پر ٹھکا ہو تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. لیکن بہرحال آخری درجے تک بچنے میں عافیت ہے. قیامت کے وقت جو لوگ بچ جائیں گے کیا ان کو بھی قبر کی زندگی سے گزرنا پڑے گا؟ جی کچھ عرصے کے لیے تو سارے مر جائیں گے نا. لمن الملک الیوم للہ الواحد القہار. تو اور قبر کی زندگی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو 8,000 سے 10,000 سال پہلے مر گیا تو وہ اس کو 10,000 سال قبر میں رہنا پڑ رہا ہے, اور جو ابھی مرا ہے اس کو قیامت نزدیک ہے تو کم رہنا پڑے گا. نہیں, وہ وکھرا جہان ہے. ہاں, وہاں تو انسان ایک دم جب اٹھے گا تو اسے لگے گا کہ میں فوراً اگلی فیز میں چلا گیا. 15 جنوری 2023 والے سیشن میں آپ سے پوچھا تھا کہ اوریا مقبول جان نے اپنے کالم میں حدیث لکھی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس مسلمان سے مری ہوں جو مشرق کے درمیان رہتا ہے, کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ تو آپ نے بولا تھا ایسی کوئی حدیث نہیں, اور اوریا صاحب کی باتوں کو دل پر نہ لگے. جب میں نے سرچ کیا تو ترمذی, او یار یہ حدیث اور ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. یہ اگلے دن لائف سیشن میں بھی ایک بندے نے حدیث بیان کی تھی, یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے. یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے ریلیٹڈ ہے, جبکہ ہجرت فرض ہو گئی تھی سورہ النساء کے اندر, کہ اب نبی الاسلام نے چونکہ ایک دعوت لانچ کرنی ہے اس کے لیے مین پاور کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ اب جو ہجرت نہیں کرے گا نا وہ منافق شمار کیا جائے گا, وہ انہی میں شمار کیا جائے گا جن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے. وہ ہجرت فرض تھی, اسی لیے حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہے, ہجرت جو پہلے کر چکے وہ کر چکے, اب کوئی مہاجر کا ٹائٹل نہیں لے سکتا. تو یہ وہ والی اسپیسیفک ہجرت ہے. اور دوسرا, میں نے تو اس سے اگلا ورژن کر دیا نا, مجھے مسلمان ملک بتایا نا کون سا ہے جہاں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت دینی پڑے, وہ مسلمان ملک ہے, اور جہاں ہر چیز ایمانداری سے ہو جائے وہ غیر مسلم ملک ہے. آپ ایک جزیات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے سے جو ہے وہ اسلامی ملک بن گیا, یہ مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں, لہذا جتھے آؤ اتھے ہی رہو. یہ تو چیز ہی اور تھی. ڈاکٹر سراج صاحب کی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ قومی ترانے سننے کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک ہے, جبکہ ہم تو ایک ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, اس طرح کوئی شرک نہیں ہوتا میرے بھائی. ڈاکٹر سراج صاحب ذرا ہارڈ لائنر تھے. استاد کی تعظیم میں کھڑا ہونا, میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے حدیث کی روشنی میں. ہمارے لیے حجت کیا ہے, قرآن و حدیث یا قرآن و سنت؟ جی آج کی ڈیٹ میں سنت آپ کو علماء تو نہیں بتائیں گے, سنت کا سورس حدیث ہی ہے. اور یہ جو یہ دھوکے دیتے ہیں نا اس طرح کے آپ کو, ان کو کہا کریں میری ویڈیو دیکھ لیں غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات, اس کے پہلے 50 منٹ میں نے مقدمہ بیان کیا ہے. سنت اور حدیث یہ انٹرچینجبل ورڈز ہیں, اگرچہ سنت عملی تواتر کا نام ہے لیکن ادھر سے یہ خود پھر بھاگ جائیں گے. عملی تواتر کی جب بات کرتے ہیں تو سعودیہ میں تو رفع ہدایت سے نماز پڑھی جاتی ہے, پھر تو انفیوں کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے, ادھر وہ ضعیف روایتیں لے آتے ہیں. اور جب ہم بخاری مسلم سے حدیثیں پیش کرتے ہیں ادھر کہتے ہیں نہیں ہم عملی تواتر دیکھیں گے. تو عملی تواتر ہندوؤں کی اولادوں کا دیکھیں یا صحابہ کی اولاد کا دیکھیں؟ یہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں نا ادھر, سوائے جو سید ہیں وہ تو چلے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, ادر دین سید تو سارے کافروں سے مسلمان ہوئے نا. تو ان کو ہم اجت مانیں گے کہ جن کے باوجداد کافر تھے, یا جو صحابہ کی اولادیں ہیں ان کو اجت مانیں گے عملی تواتر اور سنت میں؟ جذباتی باتیں. عورت کی نماز مرد کی نماز سے مختلف کن صورتوں میں ہوتی ہے؟ جی پردہ اور باقی چیزیں تو مختلف ہیں, باقی طریقہ تو ایک ہے, اس پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ. کسی حدیث کی کتاب میں کوئی الگ چیپٹر موجود نہیں ہے, حیض و نفاس کے مسائل میں آپ کو چیپٹر الگ ملیں گے. نماز ساری بھول گئے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, اور دور کی کتابوں سے لے کے آتے ہیں بھائی کی سے اور مصنف ابن ابی شہبہ سے, اور خود مانتے ہیں روایتیں کمزور ہیں. جو انفرادی حیثیت رکھتے ہیں ایسے مسائل جن سے معاشرے پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو, ان مسائل کے متعلق اتنی سخت وعیدیں کیوں سنائی گئی ہیں؟ مثلاً پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہونے پر سختی, داڑھی بھی ہے باقی چیزیں بھی. یہ وعیدیں سخت اس لیے سنائی گئی ہیں کہ آپ آزاد تو نہیں ہیں. مسلمان تو وہ ہے جس نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے میں اللہ کو بیچ دی ہے, اور اللہ نے کہا اس پہ, اس بیعت پر, اس تجارت کے اوپر خوشی مناؤ. یہ تو جتنے بھی احکامات ہیں, آپ کے بس میں ہو تو فجر کی نماز جو ہے نا دن کو 9 بجے ہونی چاہیے, گرمیوں میں تو نیند ہی نہیں یار پوری ہوتی. تو میں اب آپ کے کہنے پہ نماز کا ٹائم بدل دوں گا. بھائی جنت آسانی سے تو نہیں ملنی نا. میرا سوال ذخیرہ اندوزی کے متعلق ہے جو آج کل گندم کی قلت ہے, تو کیا کھانے کی اشیاء ذخیرہ کرنا منافع کمانا جائز؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں نا, جائیں اپنے بچے سے کسی سے پوچھ لیں, حرام ہے ذخیرہ اندوزی کرنا, حرام ہے. اس کے اوپر تو کتنی وعید ہے, کمائی بھی حرام ہوگی. ہاں اگر ضروریات اصلیہ کی وہ چیز نہیں ہے پھر آپ ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں. بیسک نیڈز نہ ہو, سونا ٹھیک ہے کر لیں, کتنا لیں گے سونا ایسے ہی اتنا مہنگا ہے. گندم نہ لیں, چاول نہ لیں, آلو نہ اٹھا لیں مارکیٹ کا سارا, جس سے لوگوں کے گزر بسر کا معاملہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے ناچ کر یار منایا تھا. جی یار منایا تھا نا, اللہ کو تو نہیں منایا نا. اللہ کو منانے کے لیے تو اس طریقے پہ چلنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. تو اسی یارہ تو باہر نکلو. کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جی خواب میں دیکھا ہے, ترمذی میں حدیث موجود ہے, مشکات میں 748 ہے. شب معراج ثابت نہیں ہے, معراج کے اوپر میرا تفصیلی لیکچر دیکھ لیں. آج کے دور میں دین کو غالب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک ویڈیو کیمرہ لینا چاہیے اور وی لاگس پہ وی لاگس اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے بنانے چاہیے, اور کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کچھ کرنا ہے. دین کا غلبہ ہوگا جب دین کی بیسکس لوگوں کو کلیئر ہوگی. جب بندے مسلمان ہی نہیں ہیں تو ان پہ دین کا غلبہ کیا کرنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی تھی, بے نمازیوں کی حکومت نہیں قائم کی تھی. تو اللہ کے فضل سے ہم وہی کام کر رہے ہیں, توحید بھی ٹھیک کر رہے ہیں, نماز بھی ٹھیک کر رہے ہیں, خود بخود انشاءاللہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. آپ کے نزدیک ولی جب چاہے کرامت نہیں دکھا سکتا, تو پھر سلمان علیہ السلام کے درباری نے بڑے وسوق سے کیسے دکھا دی؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سلمان علیہ السلام کا جو درباری ہے اس کو ولی کس نے ڈکلیئر کیا؟ ہمیں کیا پتا وہ جن ہے, فرشتہ ہے, یا اس وقت کوئی اور وقت کا پیغمبر ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کا ساتھی ہے؟ پہلے تو یہ کلیئر کریں, پھر آگے ہم چلیں گے. اور دوسری بات, میں جھگڑے ہی ختم کرتا ہوں. لے آؤ وائٹ ہاؤس, لے آؤ مارگلا تے رکھو, میں مان لینا کہانی مک گئی, تر ہو گئے بھائی. جو کرے گا اس کو مانیں گے, جو نہیں کرے گا خام خواہ تو نہیں مانیں گے نا. بوڑھوں کو تبلیغ کیسے کریں؟ وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں. پلیز کوئی طریقہ بتا دیں. یہ حقیقت بات ہے, بوڑھے تو آلموسٹ بیونڈ ریپیئر ہوتے ہیں اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہو. تو مجلس 100 کے پہلے 50 منٹ کسی بہانے ان کو دکھا دیں, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے افاقہ ہوگا, اتنا افاقہ ہوگا وہ بات مانے نہ مانے آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. انہیں پتا چل جائے گا ہمارے ساتھ خود گیم ڈلی ہوئی ہے, تو چھوڑ دیں. ہاں انہیں کہ پوری زندگی آپ کے ارشادات عالیہ بچپن سے لے کے ابھی تک سن رہے ہیں نا, تو آپ بھی تھوڑی دیر ذرا روزہ رکھ کے چپ کا 50 منٹ ذرا انجینئر صاحب کے کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100 کے 50 منٹ دیکھ لیں, تو آپ کو پتا چل جائے کہ ایک وہ دین ہے جو شخص پہ نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک وہ دین ہے جو ان لوگوں نے بیان کیا جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, سکھوں کی اولادیں ہیں, کافروں کی اولادیں ہیں, اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے. تو آپ فائدہ کر, آپ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. میرا سوال ہے کہ ہم فرقہ بازی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ جی اس کے نکالنے کے طریقے کے اوپر ہی تو میں پہلے 1 گھنٹہ بول چکا ہوں. اس طرح نکل سکتے ہیں آپ. آپ نے کہا کہ انبیاء کو اللہ اس جگہ موت دیتا ہے جہاں ان کو دفن کیا جانا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ مختص ہے, تو کیا ان کو موت وہیں پر آئے گی؟ ہاں جی انشاءاللہ. یہ پہلی بات یہ ہے, یہ آپ نے یہ غلط لکھا ہے کہ موت وہاں دیتا ہے جہاں دفن کیا جاتا ہو, یہ نہیں الفاظ. ترمذی میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس جگہ موت دیتا ہے جو اس کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. دفن دفن کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا اجتہاد تھا کہ حضور کی قبر مبارک حضور کی چرپائی کے نیچے کھو دی جائے جہاں پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ حضرت ابوبکر نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا تھا. نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان نہیں ہے کہ نبی جہاں پہ فوت ہوگا وہیں اس کی قبر بننی چاہیے, ایسا کوئی فرمان موجود نہیں ہے. باقی یہ ٹھیک ہے ترمذی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روضہ شریف میں دفن ہوں گے حضور کے ساتھ. جتنی بھی صحیح سند احادیث ہیں وہ محض محدث کے اپنے اصولوں کی بنا پر صحیح قرار پاتی ہیں, تو کیا انہیں 100% صحیح کہنا درست ہے جبکہ ایک محدث کی صحیح کسی دوسرے محدث کی؟ جی ٹھیک ہے 100% نہیں ہو سکتی، لیکن جمہور کے نزدیک دیکھا جاتا ہے ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے جو متفق احادیث ہیں جن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اس پہ آپ پوری زندگی اگر لگا دینا تو وہ بھی بے شمار ہے. قرآن ہی نہیں جناب مان، اگر آپ اس کے اوپر صحیح ٹائم لگائیں، بخاری مسلم کے اوپر تو اہل سنت تو کم از کم متفق ہے نا، ذرا یہ 15,000 حدیثیں یہ پڑھ لیں آلموسٹ. تو وہ جن میں اختلاف ہے تو اس میں ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو محدث آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کا مضمون حدیث کا اپنی اصل میں قرآن اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہوتا ہے نا، اس کی کورالری کے طور پہ میں اسے ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یار یہ فٹ ان بیٹھتی ہے اس میں، اور جہاں پہ نہیں ہوتا میں اس طرف جاتا ہوں جس طرف یعنی قرآن و سنت بخاری مسلم کے اندر مضمون فٹ ان بیٹھ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ تین ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ایک کتا، تصویر اور جنبی شخص. لیکن یہی حدیث بخاری مسلم میں ہے نا، تو اس میں صرف کتا اور تصویر کا ذکر ہے، جنبی کا ذکر نہیں ہے. اس حدیث کو شیخ زبیر صاحب حسن کہتے ہیں اور شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں. میں شیخ البانی کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ جنبی کوئی شخص ہونے کی وجہ سے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نہ آنا یہ بالکل عقلاً بھی محال ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. سب سے پہلے بخاری مسلم میں تو وہ تیسرے بندے کا ذکر نہیں تھا، دو کا تھا، اور وہ بھی کتا وہ جو گھر کی باؤنڈری کے اندر ہو بغیر حفاظت کے، شکار کے علاوہ جو ہے، اس کی اجازت بخاری مسلم میں موجود ہے. تصویر بھی وہ جو عبادت کی غرض سے لٹکائی جاتی ہے، اگر آپ نے اپنی تصویریں البم میں رکھی ہوئی ہیں بالکل درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جنبی یہ تو آپ کے ساتھ ایک بیسک چیز اٹیچ ہے، اور ہمارے پاس بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایون سحری بھی جنبی حالت میں کی ہے اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارا ہے، طلوع آفتاب کے بعد نہیں، طلوع فجر کے بعد. اور ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات غسل رات کو فوراً اتار لیتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری پیر جب نماز کے لیے اٹھتے تھے اس وقت غسل اتارتے تھے. حضور تو خود بھی جنبی سو جایا کرتے تھے، غسل جنابت کو ڈھلے کیا جا سکتا ہے. صرف نماز قضا نہ ہو، یہ اصل میں ایشو ہے جو آپ نے ایڈریس کرنا ہے. اور بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے، مجھے اچانک یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض ہے، میں چپ کر کے کھسکا، غسل کیا اور واپس آیا. حضور نے فرمایا کدھر چلا گیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، حالانکہ جنبی تھے. وہ حکمی نجاست ہے، انٹلیکچوئل، حقیقی نہیں ہے. حقیقی تو صرف وہ من ہی ہے یا حیض کا خون ہے، باقی یہ تو نہیں کہ جنبی شخص جو ہے وہ تو تولیے کو ہاتھ لگائے تو تولیے پلیت، کپڑے لے کے ٹانگے تو کپڑے پلیت، اس طرح تو نہیں ہوتا. انہیں کپڑے تو آپ خود ہی لے کے جاتے ہیں نا، ہاتھوں میں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. وہ حکمی نجاست ہے. وہ حکمی نجاست تو بے وضو ہونا بھی ہے، لیکن نماز کے لیے. نماز کے علاوہ بغیر وضو کے آپ بیٹھے بے شک، لیکن نماز بغیر وضو کے نہیں ہوگی. یہ جو حکمی نجاستیں ہیں نا، یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں، ان کے وہ احکامات نہیں. پھر بخاری مسلم حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام حجرے میں تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، مجھے آپ نے کہا کہ میرا بسترا ذرا پکڑا دو، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کے قرآن بھی تلاوت کرتے تھے. یہ میسج دینے کے لیے کہ یہ ساری حکمی نجاستیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکمی ہے، شریعت کی پابندی کے تحت ہے. اس کی وجہ سے نہ کوئی ناپاک ہوتا ہے، جو اکثر عوام میں مشہور ہے نا کہ جی جو حیض والی عورت ہے بچے کو دودھ نہ پلائے، آٹا نہ گوندے، یہ آپ نے سنا ہے. اور پھر جو سخت قسم کی ساسیں ہوتی ہیں وہ روب ڈال رہی ہوتی ہے، اسی تے اپنے خاندان غسل کر کے ہی گن کے تے کھواندے ساں، اسی تے کدے وضو تو بغیر آٹا نہیں سی گنیا، تسی نماز نہیں سی کدے پڑھی، آٹا نہیں سی گنیا، ایوی خام خام روب ڈال رہی ہوتی ہیں. یہ بڑی بوڑھیوں کو بڑی ایک عادت ہوتی ہے روب ڈالنے کے نا. اچھا آپ اکثر سوچتے ہوں گے میرے پاس اتنی انفارمیشن کہاں سے آتی ہے، بھائی ہمیں تو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ لوگوں نے بھی انفارمیشن اس طرح کی لینی ہو نا، تو کبھی آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ کی دادی کے پاس جو محلے کی عورتیں آ کے گپے مار رہی ہوتی ہیں نا, آپ کان لگا کے بھی سنا کریں, اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی طرف سے ہی نا بنا بنا کے اپنی وہ پارسائی کے دعوے کر رہی ہوتی ہیں. تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم ہے, نبی الاسلام تو حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر. وہ پھر کلیئر کیا ہے ام سلمہ نے بخاری مسلم میں کہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک مضبوط کپڑے سے اپنے آپ کو باندھ لیں, کیونکہ قرآن میں تو ہے انٹر کورس آپ نہیں کر سکتے. لیکن نبی الاسلام اپنی بیویوں کو بستر سے الگ بھی نہیں کرتے تھے حیض کی حالت میں. تو آپ مجھے بتائیں جب یہ پورے کا پورا سیناریو ہو, اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس حدیث کو نسائی کے دیکھیں تو وہ فٹ ان تو بخاری مسلم میں ہی بیٹھ رہی ہے. یہ ہم نے ایک کرائٹیریا اس حوالے سے رکھا ہوا ہے, اور یہ تو چند ایک مسائل میں ضرورت پڑتی ہے, اوورال تو معاملات بالکل کلیئر ہیں. ایلوڈی تو آڑا پورا تھدا مکا چڑیا جائے, میں کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو آگے آئی ہو ٹائم پہ. جو ٹائم پہ نہیں آتی وہ تو اسٹیشن سے گاڑی بھی چھوٹ جاتی ہے, ورنہ تو میں ادھر تو اگلے اتوار تک بھی بیٹھا رہوں تو اتنی دنیا آتی رہتی ہے یہاں پہ, آپ کو پتا ہے. تو الحمدللہ کوئی ایسا شخص جس کی آگے پرچی آئی ہو میرے پاس اور میں نے نہ پڑھی ہو اور نہ جواب دیا ہو, کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں قبول و منظور فرما, ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول و منظور فرما, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں قبول و منظور فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, افغانستان میں, شام میں, یمن میں, عراق میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.